Kitörhet a harmadik világháború? Kitörhet, de megvan a pénz! A pénz megvan! A MÁV megpróbálja eltitkolni a késéseit. De a WC-kód 3842. Jó, van az így. Boldog napszakot, tisztelt hölgyeinks, urainks! Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a hétfői napon. Nekünk hétfői, nektek ki tudja milyen. Valószínűleg ma meg... kedd. Könnyen meg lehet, hogy kedd, amúgy igen, ez egy erős tím. Figyelj, hátból egy, nem? Hát most... Ezt már így elbasztom az elején. Hétből? Hét... Na de ha hétfőt kilőd, akkor már csak hat. Matekból mindig is zseni voltam. Üdvözöljük a stúdióba Vályi Istvánt. Szeretettel köszöntöm én is minden kedves liberális szakértőt és kollégát. Szevasztok. Megilletődve ülök itt, hát ez a te széke, csokker, érted? Innen megy a világ megváltás. Hát így. Valami megy. Sziasztok. Ez nem biztos, hogy a világ megváltás. Valahová megyünk, még nem tudjuk, hogy hova, de határozottan elindultunk. Na várjál, hadd beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán kimen indulunk el. Milyen különbség a repülőre, meg a zuhanó repülés között? Az, az egyik gyors. Az egyik lentről fölfelé, a másik fentről lefelé. Na hát akkor igen. Hadd ne én magyarázzam el neked. Azért, hogy nézegettem, hogy mégis hogy kell téged bemutatni, és oké, Vályi István, Vályi Pista újságíró, a Zón társadalmasa és főszerkesztője, de igazából ez nem igaz, hogy te csak így ennyit csinálnál, mert én ahogy így olvasgattam a veled készült interjúkat, meg már nézegettem minden. A megjelenést, és igen, ugye, hogy akasztott ember nem. Akasztott ember is voltam, ugye, volt egy olyan műsor, amit fejjel lefelé lógva kellett elkezdeni, harmadszorra sikerült felmondani a felkonfot, már a kamerák mögött már így csápolt az orvos, hogy elég lesz, mert elájulnak. Olyan volt a fejünk, mint Mao Tse-tungnak, már egy bedagadt és tiszta piros volt, de elmondtuk. Lovagi tornát csináltam egy, képzeld el, hogy az is olyan is volt már, hogy milyen volt a lovagi torna, tudod, mikor jönnek ezzel a hosszú dárdával, láncsával, amivel ki kell, kopjával. Csak hogy ugye lovunk nem volt, mert lovagolni nem tudok, úgyhogy hoztak egy kvadot, de nem egy akármilyen kvadot, hanem egy versenykvadot, amivel a hangó indult a Dakaron. Na most egy dakaros versenykvad az nem olyan, not your ordinary quad, hanem ez egy ilyen 100 lóerős erős quad volt, quados sokat ültem előtte, többet, mint lovon, és akkor egy ilyen kópiát, 3 méteres kópiát a kezedbe adtak, és a quadon úgy ilyen pöcökkel húzod a gázt, és akkor fogod a kópiát, húzod a pöcökkel a gázt, mögötted még van egy utas, aki mentőorvos, Szevas Zsolti, és akkor megpróbáltuk eltalálni a figurát ezzel a 80 kilós kópiával az Eiffel csarnokba. Utána ugyanezt megcsináltuk, hihetetlen, valahol valamit kavicsbány, mert hogy ott jó fel lehet venni, és tényleg nagyon jó fényképek készültek, de megcsináltuk, utána ugyanezt megcsináltuk kint, kérlek szépen, a Lac Kiskunházi kavicsbányán jetskikkel, de akkor már egymás ellen mentünk, és ez egy ilyen kópia, ez egy ilyen hosszú, nehéz dolog, de hogy ne tegyünk egymásba kárt, figyelj, ezért ilyen szivacsgömböt celluxoztak rá, egy ekkora nagy szivacsgömböt, hogy ha eltalálod a másikat, az neki ne fájjon. Na most, szivacsnak egy tulajdonsága biztosan van, hogy az felszívja a vizet. És egy tavon voltunk, szóval voltál egy 3 méteres kopja, a végén egy 20 kilós szivacsgömbbel, ami így húzta le a kezed, és a jetskivel ment. Így a tavon, figyelj, ne tudd meg. Szerintem ez a GoPro a mai napig ott van a bányató alján, ami leesett róla. És kalandos egy élet volt, szóval, ja, néha műsort vezetek, néha a social media dolgaimmal foglalkozom, de alapvetően én újságíró vagyok, meg ilyen. Hát csak úgy vagyok. De te azzal kezdted, egy szerkesztőségbe dolgoztál? Szerkesztőségbe dolgoztam, kérlek szépen, én 2000-ben vagy 2001-ben én a Madács Pozónium kiadónál voltam, a Dobos Laci bácsi Isten nyugosztálya titkára. Ugye ez a szlovákiai magyar könyvkiadás, Fellegváranak számított akkor az egyiknek, az összes kortárs író, a Duba Gyulától kezdve, meg a Fónod Zoltánon át, meg mindenki oda járt be, én szervíroztam nekik a bort, meghallgattam a történeteiket, néztem, hogy hogyan szedik szét a Magyarországról kapott pénzt, meg hogyan dobják ott szét, meg minden, és én ott kezdtem el tulajdonképpen a munkaerőpiaci garazdálkodásomat. És így mindig valahogy így a média meg az újság körül maradtam. Most meg itt vagyok, hát eddig jutottam. De akkor végül is, akkor neked nem az van, hogy így mindent csináltál már, hanem mindig is a médiában, meg a szórakoztatóiparban. Alapvetően igen, alapvetően igen, de hát ennek ugye ezen belül meg aztán azért sodor a sors, meg gyerekkoromban azért pultoztam a nagyanyám kocsmájában, meg minden. Nagyon jól tudok sört csapolni, mai napig. úgy, ahogy kell, azt rendesen, az ott még akkor Csehszlovákia volt, aztán Szlovákia, aztán most meg itt vagyok, és itt garazdálkodom. És ott még a sör is jobb volt. Figyelj, az az érdekes amúgy, hogy ez az igényről szól. Kimész Csehországba, elég sokat jártam arra, nem kapsz rosszul megcsapolt, vagy rossz sört, még a legegyszerűbb lágert is azt úgy megcsinálj neked, mert azt mondják, hogy ez önts ki, ez nekem nem kell. Ja, hogy aki megveszi... Figyelj, ott a 10 éves gyerek pontosan tudja, hogy kell kinézni a sörnek. Nem fogja, azt mondja, ezt önts ki ezt a lőrét, tehát ez nem sör. Ott tényleg nem ittam, pedig azért egy pár zsiguliára már lefolyt ezen a torkon, de hogy nem ittam rossz sört, vagy rosszul megcsapolt sört. Egyszerűen ott van kultúrája ennek. A sörkultúra, és hál' Istennek most már itthon is van, de azért 90-es években, 2000-es évek elején azért voltak olyan trükkök, hogy megvetted a legolcsóbb hordós sört, de volt nála 12 féle sör csapolva, de csak két pipából jött, és senkinek nem tűnt fel. Komolyan, ez édes Istenem. Láttál te például hús összefűzőgépet? Nem. A hús összefűzőgép az azt csinálta, hogy a sertés, meg a csirkehúsnak a rostjait így egy befűzte, és akkor azt megkaptad, mint kirántott marha húst. Ez létezett, ez egy magyar találmány volt, talán nyomott a fejűek ismerik, még hús összefűzőgépnek hívták. Tehát akkor ez egy ilyen kimérának meg kézkrémen vagy... sütötték ki a lángost. Kézkrémen, indulónak kézkrémen sütötték ki a lángost. Mert ízéről meg nem mondtad, tovább eltartott, mint az étolaj, és ezek mentek. Nem volt vehető mérgező? Nem halt bele senki tulajdonképpen, azért sokat elvisel az emberi gyoma. Fokhagymával elmegy. Jó, szétcsapott, kész. De akkor azt sem mondhatjuk, hogy téged az autók érdekelnek a legjobban? Érdekelnek az autók, hát alapvetően ebből élek, de hogy legjobban, hát mindig is érdekeltek. Engem minden érdekel. Közélettől kezdve azért tanultam politológiát, egy kis közgazdaságtan, stb. Minden. Minden sokat olvasok, sok minden érdekel, karórák, lőfegyverek, politikák, akármi. Én nem is tudtam, hogy neked könyveid is vannak. A jó Isten áldja, nekem vannak könyveim. És ráadásul olyan korán írtad ezeket, hogy nagyon. Még meg se születtél, akkor jött ki. Hát, de így a gyümölcsökkel is. Nagyon aktuális vagyok. Nagyon aktuális vagyok. Figyelj, én akkor égtem be legjobban, amikor volt egy ugyanilyen nevű csáó, aki szatyorba bevitt 5 millió forintot a Fidesznek, és azt hitték, hogy én vagyok. Emlékszel erre a sztorira? Nincs meg? Szatyorban! Nincs meg? Most üsd be! Váj István, 5 millió forint szatyor. Ott van, tessék. Ott van. De ez nem én voltam, hidd el. 5 millió forintot életemben együtt nem láttam szerintem. És azt mondták, hogy az én vagyok. Uh-huh. Nagy Alajos és Váj István 5-5 milliót vidd be. Képzeld el. Ez korrekt. Lehet, hogy állva járok, mert van a családban olyan, mert a húgom az képes erre, de azért csak emlékeznék rá, hogy... Ez 2022. Az már nem is volt ugye... olyan régen. Ja. Hát szóval... akkor még lehet, hogy tudod, másik Fidesz volt, ugye? Meg másik én. De hát 5 millió, csak ez nagyon sok pénz, még most is. Hát igen. Jó, lehet, mire véget ér az adás, akkor pont 1000 eurót ér, de az 5 millió az sok. Jaj, kutyavilág van, csokikám, nézd meg. Témázzunk, vagy még akarsz róla, nem vagyok én érdekes. Hát olyan jó témákat hoztunk, hogy... Hogy ne lennél érdekes, hogy ne viccelj. Nézem amúgy, a Twitch-et. Igen, tehát így hogy te mondjuk újságot írsz, így, meg sok minden érdekel, hát, mondjuk ezt próbáltam volna arra fölvezetni, hogy autók, úgyhogy beszéljünk a külpolitikáról és a nemzetközi helyzetről, de tudom, hogy amúgy is érdekel téged ez. Figyelj, most az, hogy engem érdekel, mindig is érdekelt. Én magával Henry Kissingerrel is személyesen találkoztam, képzeld el. Komolyan? Igen, még akkor a pozsonyi újszóba dolgoztunk, és volt egy németországi út, az anyavállalat meghívta őt, és irgalmatlan koponya az öreg. Engem mindig is érdekelt a politika, meg főleg a történelem. És amúgy igaza volt Lázár Jánosnak, amikor azt mondta, hogy a politikusok hazudnak, mert ugye ezt Machiavelli a Fejedelem című művében leírta világosan, hogy a politika az hazugság tudománya. És ez azóta sem változott semmit, ennek már azért, hát lassan 800 éve, hogyha jól tudom. És nincs új a nap alatt. Csak az, hogy elértünk egy olyan szintre, amikor már azt mondom, hogy most már tényleg elég, arról még nem én tehetek. Szóval tudod, most azzal, hogy én itt vagyok, akkor te is Magyar Petitől kapod a pénzed, nem? Amúgy nem, lassan most már utalhat. Mert engem igen, most ezt megmondták a kommentelők, mert hogyha itt valaki elégedetlen valamivel, akkor az nyilván csak a másik oldalon állhat. Hát igen, de ezt ugye azok az emberek mondják, akik nem tudnak rád googlizni, mint a Bohár Dani, aki... Ja, ugye... neki sikerült, az igazi pótcselekvés, de tényleg ezekkel mi lesz most komolyan? Ezekkel mi lesz? Jövő tavasszal. De hogy az 5,8 milliárd, ami így lecseppent nekik, az... szúgy az úgy honnan van? Vagy... Hát ezt nem tudhatjuk. Azt ugye bár valószínűleg Benítik ilyen Bályi István, igen, egyenként adják össze 5 milliókkal, de az azt jelenti végül is, hogy 5 millió, akkor ugye csak 1000 embernek kell bevinnie 5 millió forintot darabonként egy szatyorba, a Megafon székházba. Logisztikailag megoldható. Még el is tudom képzelni, hogy van Magyarországon ezen olyan ember, aki be tud vinni 5 millió forintot szatyorba. De hogyha belegondolsz... Végül is ez nem sok. 1000 biztos, hogy van. Az a kérdés, hogy ez ugye a maradék 6 millió, akinek nincs, vagy 7. Szerintem... Nem veszem én ezt komolyan, Csoki, most. De amúgy ez miért, ez én el tudom képzelni, hogy a Megafont az tényleg ezekből a privát adományokból tartják fel. Az más kérdés, hogy ezek ugye a kormányzat tagjainak a család és baráti körében lévő emberek, akik véletlenül meggazdagodtak rohadt módon, igen, és akkor ők ilyen szatyrokba beviszik, mint egy ilyen áldozatot, így ugye, így beadják, és akkor abból így működik ott a sámán táncot, így járja abba hárdani. Hát ilyen Hermész táskákban. Lehet, hogy igazából a táska volt a trükk, hogy csak papírfecni volt benne, de utána feldobták vaterára a szátyrat, azt adták el. Új nokiás doboz. A Hermész táska az új nokiás doboz. Mm. Ez lesz az, megvan. Kész. De érted? De hogy mire van? Mind van a fókusz? Mi lehet a dobozba? De igazából a doboz az érték. Kitalálták. Mekkora ötletet adtunk majd. Kijátszották a rendszert. Ki? Szóval kitérünk még majd ezekre is, csak először beszéljünk a kialakuló harmadik világháborúról. Ha már ugye megtörténik, akkor akár beszélhetünk is róla. Jó, van ez így. Hiszen az Egyesült Államok Trump elmondása szerint különleges katonai hadműveletet indított Iránban. És szárral bombázzuk a három finomító helyet, vagy amik hozzá köthető. Hát igen, az iráni atomprogram ellen folytat elméletileg hát háborút, különleges katonai hadműveletet az amerikai Egyesült Államok azt nem mondta, Irán hogy ellen. Nem Irán ellen, ő, mert végül is az, hogy ezek iráni létesítmények, neki Iránnal nincsen semmi baja. Persze. Hogy... Attól függetlenül, hogy azt mondta, hogy igen. Irán már túl régóta mondja, hogy Amerika az De nem, ő neki ezzel a három épülettel van a baja, de nem Irán. Adnál. Tehát nem is tudom. Igen, a Fordó és a Natanzi létesítményeket a B2-es bombázókkal, bunkerbuster bombákkal, amik képesek a 60-70 méter mélyre a hegyekbe fúrt telepeket szétverni, azokat használták, és Iszfahánban pedig Tomahawk rakétákat lőttek ki. Cirkáló rakéták. Igen, egy tenger alatt járóról. Amúgy én végighallgattam, hogy hogyan csinálták ezt meg, és tehát hát legalább van gyakorlatuk. Az inkompetencia nem folyt a minden szintre, legalább a, tehát, hát hogy a hadseregben... szét tudták valószínűleg. Hát de hogy nem, elvileg nem robbantottak föl minden mást mellette, és amúgy az atomenergia ügynökség is azt mondta, hogy elvileg nem került ki ugye mindenféle egészségre akár káros anyag, hát igen, ugye radioaktív anyag. Amikor lebombázol egy ilyen létesítményt, akkor azért fennáll a veszély, hogy ott száll a por, meg hogy mit találsz el. Most Trumptól függetlenül egy dologban azért van gyakorlatuk, ez a precíziós csapásmérés, ez eléggé megy nekik. Sajnos. Sajnos. Már hogy sajnos, mert ilyen sok gyakorlatot tudod szerezni bármelyik nagyhatalom, amelyik lebombáz egy hát helyet, ahol emberek élnek. Csak elég sok szatellitháborút kell vívnod, aztán evés közben jön meg az étvágy, tudod? És nyilván ezek a bunkerromboló bombák iszonyat nagy kinetikus energiával rendelkeznek, és hát csak az is hülye, aki elhitte, hogy nincs köze Izraelnek Amerikához már az elejétől fogva, az, hogy most Trump ezt mondta, hogy hát csak ezzel a három épülettől volt a bajunk, de igazából mi nem, hát értem én, de azért soha nem voltak nagy rajongói az iráni nukleáris programnak. Hát amúgy ráadásul ugye volt ez az iráni nukleáris deal, Amerika és Irán között, amit pont a Trump cseszett szét az első ciklusa alatt, és éppen, hogy a ciklus végére sikerült... Ilyet, a béke galamb, úgyhogy ő nem csinált ilyet, de amúgy igen csinált, és a végére sikerült valahogy megegyezniük, hogy mégse gyártson akkor atombombát Irán, és ne kelljen ugye például lebombázni, meg háborút kezdeni Iránnal, csak azért, hogy ne csináljon atombombát. Tudod, ezek megint olyan dolgok, hogy kinek az igazságát nézed. Az izraeliek ezt mondják, hogy már napokra voltak attól, hogy legyen nekik. Az amerikaiak ezt mondják, az irániak meg azt mondják, mondjuk engem nem nyugtat meg a tudat, hogy a világ két legnagyobb atom nagyhatalma két félnótás kezébe van. Szóval nekem itt kezdődik a probléma, hogy úgy Trump, mint Putin, hát értem én, azt náluk van a világ összes piros gombja, de az egy biztos, amivel itt tönkre lehet tenni az egész föld golyót, ez az engem nem nyugtat meg. Hát ez engem sem, meg ráadásul az, hogy ugye Irán válaszcsapást is mért, de hova? Nyilván Izraelre, nem Amerikára, bár nyilván azzal is megy a fenyegetőzés, hogy ezt nem tudom, hogy ez mennyire lehet igaz, az alvó ügynökök, akik Amerikában mindenféle ilyen terrorista sejtek, amikre hivatkoznak, hát reméljük, hogy nincsenek valójában ilyenek. Az ukránok, de jönnek ide Magyarországra. Biztos csomagtartóba csempésztek őket az Alexandra. Egy hajóbőröntbe. Ez lehet még. A hajóbőröntbe kimentek, és most az alvó sejtek felébrednek. Szóval nem tudom, ez nagyon nehéz, a Közel-Keleten nagyon-nagyon régen nincsen béke. Ezek olyan fundamentális, meg nagyon régi konfliktusok, meg sérelmek, hogy nézd meg, itt soha, amióta én az eszemet tudom, tegnap előtt óta, de hogy itt nem volt béke, itt mindig valami volt. Hát igen, de nem mindig volt ennyire rossz most a helyzet. Ez, hát nem, hát. És ez, amiről az Orbán Viktor beszél, hogy ugye az egypólusú világrendnek a megbontása, hogy több pólus lesz, és amit végül is az oroszok meg a kínaiak akarnak, és az, hogy az új világrendben majd a világnak különböző részeit különböző hadurak fogják gyakorlatilag az ellenőrzésük alatt tartani. Mm. Lehetséges, hogy ugye megint ebbe az irányba tartunk, amiről már múlt héten beszéltünk. De várjál, hát most... Hát, jó, még akkor oké, már rá akartam kötni, hogy most akkor azért különböző hadurak, meg a bipoláris, meg a pólusok, hát azért várjad, az Orbán Balázs az most azt mondta, hogy ú, de jó, hogy fasza, hogy ezt Amerika most csinálta, ugyanakkor Putyin meg elítélte ezt az egészet. Hát most akkor hogy van? Most Petinek megint menni kell Szentpétervárra, már melegítik a hajtóművet, vagy most akkor hogy van? Mert nem mondhatjuk azt, hogy ez de jó. Szerinted az Orbán Balázs tudja, hogy a Grennelő meleg? És mikor odaállt mellé egy fényképre, amivel nincsen semmi baj. Szerintem hogy... nem zavarja az, hogyha valaki meleg, csak hogyha 50 szavazatot hoz az, hogy a melegekbe belerúg, akkor szerintem azt gond nélkül fölveszi a palánkon. Aha. Igen. Festi a haját szerintem. Na mindegy, szóval ő itt ő dicséri a Trumpot, a Putyin meg elítéli, akkor most akkor ez hogy van akkor? Nekem azt tetszik ebben, hogy írja pontosan azért. A mai kiszámíthatatlan világban, ugye nyilvánvalóan ki miatt kiszámíthatatlan, nem a Putyin, a Xi Jinping, Trump miatt. Ő miatt semmi. Ők eléggé. Ők a kiszámíthatóságnak az oszlopai. Az. Szóval, hogy kell a szövetségesek közötti szoros együttműködés. Magyarország és az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy különböző területeken erősítsék kapcsolataikat. Mik ezek a területek? Összhangban az America First és Magyarország első külpolitikával, de tehát az America First és a Magyarország első, vagy ez hol van akkor? Amerika az NB1-ben, Magyarország meg az NB2-ben első? Nem látom a mérleg két serpenyőjében az egyforma súlyokat, hogy igen. Létfontosságú Amerikának, hogy a Mosonmagyaróvár is, meg a Fradi is első tudott lenni. Csak... Lehet, hogy elég galaxival összeengednéd a Fradit, akkor ott töntetlen lenne, vagy nem tudom, de... Szövetségesek közötti szoros, most kinek létfontosságú Amerikának, hogy együttműködjön velünk, vagy nekünk, hogy két oldalra hogy tudunk dörgölőzni? Hát most a mágnesnek a közepén állunk akkor, vagy... De igen, ez a lényeg. Konnektivitás. Mi vagyunk a kapocs Amerika meg Oroszország igen. között. Mi hát, vagyunk a tüska, ami mindkét köröm alatt ott van. Mindenkinek fájunk, igen. De jó. Mindig is. Nem lehetne csak úgy élni nyugodtan, hogy így nem vagyunk sehol. Nem, most tehát akkor az volt, ugye Orbán Balázs elmondta tavaly október 23-a kapcsán, hogy nem szabadott volna ellenállni 56-ban, ugye, az oroszoknak. Még most is élő 56-osok, azok szerintem leestek a székre, hogy szegények, azok hogy szégyelhetik ezt az embert? Hát igen. Hogy teljes ott, joggal. És elmondta, hogy nem, most meg ugye azt mondja, hogy... Most az America First, most ez kéne, hogy ez nagyon fontos, hogy Magyarország akkor, a Magyarország első külpolitikát, ezt így valahogy össze kell hangolni az America First-tel. Tehát most már volt az, hogy az oroszoknak ne álljunk ellen, hogyha támadnak, de hogyha az amerikaiak valamit akarnak, akkor azért esetleg emeljük meg a kalapunkat, és mint ott benne van a kávé, az gyorsan adjuk át. Én nem tudom, mire akar itt utalni az Orbán Balázs. Ez hogy kell értelmeznünk? Orbán Balázs, ezt most úgy kell értelmeznünk, mint ahogy az 56-os beszédet, hogy nem úgy, ahogy érted, vagy ahogy mondod, vagy ezt most hogy? Nem tudom, furcsálom, legalábbis, de igen, és akkor ezt Orbán a Putyinnak se tetszik. Politikusnak, Csoki. Szerintem igen, mivel akkor, ő a miniszterelnök politikai főtanácsadó. Hát Lázár János megmondta, minden politikus hazudik. De mikor hazudott? Akkor, amikor igazat mond, vagy nem tudom. Mindig, amikor kinyitja a száján, úgy érti a Lázár János. Nem tudom, de ez egy furcsa kettősség, egy ilyen, és pont ez a kognitív kognitív diszonancia van benne, amiről beszélgettünk itt adás előtt, hogy ez így az egész társadalom benne van, hogy, hogy most akkor legalább döntsük már el. Szóval a legrosszabb a határozatlan ember az utakon is. Mindegy, hogy mit csinálsz, csak tedd meg. Ha rosszul is döntesz, de döntsél, mert mögötted sorakozik mindenki, az rád vár. Legalább akkor mondanák azt, hogy akkor erre megyünk, akkor legalább tudnád, de nem, ezek így... De épp ez az, nem érted, Pista, bassza meg. Nem. Hát nem, sem erre nem megyünk. Helyben járunk, és egy gödröt járunk magunk alá, és abból meg így kiintegetjük, hogy hello, mi vagyunk a Kapocs az Egyesült Államok meg Oroszország között, mert Kapocs akarunk lenni. De amúgy igen, ez a koncepció ugye, hogy a konnektivitás elméletének, amit az Orbán Balázs így a Stomach módszerrel alkotott, azzal, hogy mi összekötők vagyunk, a kínaiak, az oroszok, de kérdezzük már meg ennek az országnak a lakóit, hogy akarunk-e összekötők lenni, mi van, hogy csak úgy... Akarunk-e bazárország lenni? Többek között, hogy csak így vagy csak úgy élni akarunk normálisan, nem egymást mérgezve, meg egymásnak neki menve, hogy mi a fasznak kell ez, de tényleg, menjen de már az anyjába tényleg az Orbán Balázs is. Hogy mondhat ilyen fasságokat, érted? Nem akarok Kapocs lenni, nem. Pláne nem, hogy 56 után, érted? 56, hát 89-ben láttad a videót te is. Hogy tavar is konyec, minden most meg... Uram, még amúgy ott tudom ajánlani az Ungvári Krisztiánnak a... Tudom, valaki szereti a stílusát, valaki nem. Tök érdekes dolgokról szokott beszélni, tudom, láttad, amikor ezt igen, elemzi, és elmondja, hogy Orbán Viktor nem az első volt, aki kérte, hogy az oroszok menjenek ki, meg azt is elmondja, hogy addigra, a, tehát mondta, hogy legyenek ja, hát kormányunk. Már addigra lendületbe jöttek, szóval ők már az már volt, hogy utánuk kiabász, mikor már ki becsukták az ajtót, hogy amúgy meg a kurványátokat, de már akkor rég elmentek, tudod. De azért ez jó, bátor volt az Orbán, amikor azt mondta, de nem ő volt az első, és nem ennek hatására mentek ki az oroszok, hiába próbálja így bemutatni a történelemnek ezt a szeletét Orbán Viktor, hogy ő elképzelte, hogy látta, de ő se így látta. Most már lehet, hogy így látja, már lehet, hogy így emlékszik kognitív diszonanciában, hát de ezt mi meg jó, hogyha tudjuk, hogy nem úgy történt, ahogy ő mondja, és amúgy, ahogy a Lázár mondja, érdemes azért mindig azt gondolni, amikor így megszólal egy politikus, ugye, Orbán igen, Viktor így beszél, akkor mindig azt mondja, hogy biztos így van ez. Az kajakra így volt, tényleg? Ungvári Krisztián szerint nem így volt. Ő pedig hát ilyen adatokra alapozza ezt. Az úgynevezett adatokra. Igen, szóval ezekkel nehéz vitatkozni, de tudod, én még azt is mondom Csokkel, hogy figyelj, hogy, de, oké, nem kell ezt mindenkinek tudni, nem kell ezt mindenkinek, de mindenki érzi magát valahogy egy országban, egy helyen, nem? Mindenki érzi magát valahogy, hogy most akkor nekem ez jó, vagy nem jó, vagy szétnéz a környező országokba, vagy látja, hogy nincs klíma, kórház, olyan belöntötte rá a vizet a laptopban. Kávét. Jól lent volna. Hogy érted, azt egyetemben hogy... volt egy csávó, aki... Bocs, volt egy csávó, aki... Vagy azt hiszem, hogy szét. Na jó, mindegy, ezt majd utána elmondom. Na, igen. Szóval azért csak látod azokat a dolgokat, amik nem működnek, és most már egyre több ilyen dolog van, ami úgymond nem működik, és ez valamilyen közérzetet okoz neked, nem? Igen, főleg, hogyha mondjuk a műtőre vár az ember. Akkor... Akár, de hogyha nem neked, akkor a családtagodnak, hogy valami, és... Meg félted a szeretteidet, akik mondjuk idősebbek, és lehet, hogy egyszer majd kórházba kerülnek. Vagy úgy akárkit féltesz most már lassan, de hogy... Ki el akar jutni a hogy van egy embert akarunk küldeni a Holdra, azért a Balatoni juttassunk le embereket nyáron. Mert hogy ne a Holdra. Ember a Balatonon! Vonattal! Hogy már kiposztolják, hogy pontosan jött a vonat. Tényleg, ez egy miniszteri beszámoló közlemény. Na jó, erre még visszatérünk. Mindegy. Hogy mindenkinek van egy közérzete, bocsánat, hogy elkalandozunk, és be lehet vallani, hogy figyelj, én lehet, hogy ezt elrontottam annak idején, mert elhittem, de most ez így nem jó, és lehet ezt mondani, nem kell körmünk szakadtáig védeni a saját döntésünket, mindenre van bocsánat, meg lehet azt mondani, hogy nézd, én a Fideszre szavaztam, de nem jött be, mert most itt tartunk, és ezzel nincsen semmi baj, érted? Lehet, hogy valaki látott valamit a Fideszben, amit gondolt, hogy majd azt fogják persze, csinálni. De hát oké, ez az ő szíve joga, ezen túl is a szíve joga lesz majd, hogy mit csinál, meg hogyan csinálja, de lehet azt mondani, hogy váld már be legalább magadnak, hogy hát maszki, azért ez így nem oké. És csak az apróságokkal kezd, a pixalámival, amit megveszel a szlovén tengerparton olcsóbban, mint itthon, menjél ki, nézz szét Romániába, Lengyelországba, bárhol. Aztán úgy emleges sokat, hogy repülő rajt. Hát igen, nem mindegy, hogy visszafele szaladunk, vagy előre. Szóval lefordítva álltunk be a ride gépbe, bazd meg. Érted? Hogy mindegy. Az a legijesztőbb nekem ebben az egész kérdéskörben, hogy közben pedig, amúgy tényleg nagyon durva fordulatok vannak a világpolitikában, amire amúgy elvileg ugye Orbán Viktor is tudsványosan előre beszámolt, hogy ez fog történni szerinte, és ugye Orbán Viktornak ebben igaza lett, az más kérdés, hogy mit akar csinálni az országgal, és az, hogy egy kompország legyünk, ami ugye először egy ilyen szitokszóként jelent meg a magyar kultúrában, azt ő így átfordítja, hogy ez egy jó dolog lenne, vagy pedig ugye például lehet, hogy a magyar... költő nem pont ebben a kontextusban. Hát igen, meg igen. Ugye Magyarországban a magyarokat megkérdezték arról, hogy hova akarnak tartozni az elmúlt 1000 évben néhányszor, és jellemzően ugye a nyugat jött ki győztesnek ebbe, hogy Hogy nem? Mert azért keletről olyan sok jó dolgot kaptunk, érted? Oroszokat, tatárjárás, ja, bocs, tényleg. Nem pont erre gondoltam. Ja, hogy eközben amúgy a világban tek történnek az események, és mondom, amiről már a múlt héten itt beszéltem, hogy mi történhet, mi következhet be akkor, hogyha az Egyesült Államok beszáll ebbe a háborúba Irán ellen, és láthatjuk, hogy tényleg az irániak lezárják a Hormuzi szorost. Leizzadnak. Igen, a kőolaj szállításának a 20%-a folyik az egész világ kőolajszállításának a 20%-a. Nyilván akkor ez egy probléma. Mellette a kínaiak természetesen elítélik azt, hogy az Egyesült Államok beavatkozik, de mellette, ja is persze, tehát különösen azt ítélik el, hogy az Egyesült Államok és Izrael bármit csinál. Nyilván az Iránról olyan sok véleményük nekik nincs, de mellette ők pedig felsorakoztatják a haderejüket Tájván mellett. 74 ja, kínai... De nem, az más. Az nagyon más. Hát az nem az, hogy katonai erővel fenyegetsz egy szigetet, de így nézd már, menj már vissza, nézd már meg Trumpnak, de most itt tényleg így ránézel a Trumpra, érted, a barnító királyra, és egyszerűen nem tudom, szóval láttam már őt orvos, csak a fényképét, hogy nézd már meg ezt a brigádot mögötte, Szűz Mária édesanyám, és ezeknek a kezébe van a világ egyik nagyhatalma, hogy hihetetlen. Hát a legnagyobb igen, nagyhatalma. És pontosan tudta, hogy le fogják zárni az irániak a Hormuzi szorost, mert ez van a kezükbe. Össze is hívtuk tegnap ugye a válságstábot. A válságstábot. Nem a válság, mindegy, az másik. Az másik, de hasonló eredménnyel kecsegtet az is, és majd most egy okkal több majd, hogy belehúzzuk az országot ebbe, hogy háborús helyzetet kelljen kihirdetni, aztán na mindegy. Védelmi tanácsot. A védelmi tanácsot így van, aminek mindig az a vége, hogy aki, vannak sokan, akiket a hátsó ajtón visznek ki, meg van a két félnótás, aki elmondja a hazugságot a kamerákba. Mindaz történt az legutóbb. Amikor a Ruszin Szendi ellen volt, az is a milyen bizottság volt, azt mondja. De az a Nemzetbiztonsági Bizottság volt. Mi azt, hogy ez más? Természetesen ez nagyon más. Ez más. De mindjárt megnézhetjük róla a videót. És akkor ott van Kína, érted, Tájvannal, de ezt már régen csinálják, hát ők megvannak róla győződve, hogy hát az Tájvanhoz tartozik. Márhogy Kínához. De amúgy Tájvan is megvan győződve róla, hogy egész Kína hozzá tartozik. Amúgy ez is egy külön érdekes történet, tudom ajánlani mindenkinek, hogyha talál egy jó 10 perces videót, egy ilyen oversimplifiedot, vagy nem tudom, vagy 10 minutes history-t, ahol ez ki van fejtve, azt nézze meg, mert marha érdekes, és ez csak az utolsó 100 éve Kínának, te követhetetlen elképesztő, bonyolult és menő, nagyon sok sorozatot lehetne róla csinálni. Természetesen sajnos nyilván milliárdok halála, meg nem tudom, az sok 1000 év alatt, az benne volt, de most is még mindig zajlanak ezek az események, és de amíg hát a világ van, Iránra és Izraelre figyel, közben addig... Szépen besettenkedik 74 katonai repülőgép, meg egy pár repülőgép hordozó, meg... de ők csak gyakorlatoznak. Nincs ott semmi látnivaló. Pont abba a szájba baszott tájvani szorosba kell azon a 120 kilométer széles, ahol azt hiszem 40 a legszűkebb. Igen, igen. És ott kell, mert ott a legjobban tudnak manőverezni, meg átférni, jó? Nyilván Tájvan meg aztán a nyugati segítséggel fegyverzi magát, meg őrjáratoznak a gépek, meg minden, és anyám, megint mi lesz itt? Igen, és tehát az, hogy a Közel-Keletre és a Csendes-óceáni térségre és Ukrajnára is odafigyeljen egyszerre a NATO, és főleg Amerika, az azért egy elég kemény kihívás lehet, amit lehet, hogy nem is akarnak, és ugye amiről múlt héten beszéltünk, hogy lehet, hogy ugye ahogy már belengedték, hogy megszüntetik a szállítmányokat Ukrajna felé, és a fegyvereket átirányítják Izraelbe, így lehetséges, hogy ugye például az oroszok majd megpróbálják egész Ukrajnát elfoglalni, most, hogy már hát akkor az amerikai vannak. Támogatás igen, csökkenni fog, és tehát nemrég még ugye Putyin megint mondta, hogy tárgyalna, hát most már kijelentette, hogy egész Ukrajna a miénk. De hát azt is mondta, hogy Ukrajna az mindig is az orosz volt. Azt is mondta, hogy nem létezik. Hogy az egyrészt nem létezik, meg mindig az övék, meg ugye most ez van, hogy ahova beteszi a lábát az orosz katona, az az övék. Ez így egy eléggé leegyszerűsített módja tulajdonképpen a honfoglalónak, és rögtön utána meg ugye ott van az a hír, hogy már most magyar focipályákra jöhetnek majd edzeni, meg a fehér orosz csapatok már ide járnak, és akkor most egyszer küldenek katonákat, akkor övék lesz a stadion, vagy? Ezért a honvéd, a moszkvai honvéd. A szentpétervári haladás. És akkor elmondta, hogy különben már akkor ledobják az atomot, és szóval még mindig itt tartunk, de visszatér a Kínához, hogy az mennyire teljesen rendben van, hogy amúgy rohadjatok meg, hogy bombázzátok meg, beleavatkoztok, mizet. Figyelj, az a 74 repülő, meg az a 8 korvet, mint kerülővel jöttek haza, hogy Istenem, Zakson, meg a műszigetek, amiket építetek ott a tájvani szorosban, meg körülbelül csak összefújta a víz, az homokot, vagy összehordta, és akkor kitettük rá a kínai zászlót. Nincs az úgy semmi. Ez olyan, mint a Dűnében, mikor játszottad, emlékszel a Dűne 2-ben, hogy leraktad a betonkockát, és mindig közelebb tudtad rakni a tornyot az ellenfél bázisához. Ez egy ilyen cheat volt, tudod, hogy eljutottál teljesen oda, és ezt csinálják, hogy mindig közelebb van, és a végén ott lesz a tájvani előszobában egy ilyen S-400-as rakétarendszer. Basszakat, ez itt van. Hova rakjuk le? Itt oda kellett, igen. És most Putyin elmondta, hogy ahová orosz katona beteszi a lábát, az a miénk. No, hát igen, ezt ismerjük. Vigyázzatok, hogyha bekopog egy orosz katona, akkor mint a vámpír, hogyha nem engeditek be, lehet, hogy nem mehet be, és akkor lehet, hogy nem. Hát vagy akkor olyan helyre tegye a lábát, ami én nem kár. Azt kell neki adni. Édes Istenem, amúgy tényleg ez rendkívül kemények ezek a nyilatkozatok, és ez is igen, abba az irányba halad ez a helyzet, amerre ez az egyik legrosszabb de irány. Benned van egy ilyen feltételezés, hogy ez az izrael-iráni konfliktus, ez arra jó. Jó, vagy hát tudjuk kik ezt azért csinálták, hogy eltereljék a figyelmet az ukrán konfliktusról, meg a... Szerintem nem, ez az egész összefügg. Szerintem nincsenek tudjuk kik, szerintem izé van. Szerintem arról van szó, hogy nyilván Iránt támogatja Oroszország és Kína. Az oroszokkal van egy együttműködésük, ugye a Shahed drónokat hordják Oroszországba, amivel Oroszország... A legsikeresebb exportcikk. Amivel az ukrán energiainfrastruktúrát gyakorlatilag le tudja nullázni, amikor akarja. De azt is láthatjuk, hogy ezek a drónok annyi van belőlük, meg úgy felpumpálták a gyártást, hogy a vaskupolát le tudják terhelni. Igen, túl tudják terhelni. Tehát megteheti Irán, hogy megpróbálja megtámadni Izraelt, akkor meg is próbálja, úgy tűnik. Moszkvában már pedig... rendeléseket Shahed drónok veszik ki, azt hallottad, hogy Amazon.ru-nak a rendeléseit Shahed drónok veszik ki, annyi van már. Kinyitod az ajtót, érted? És akkor ott áll egy ilyen kamerás szenzoros Shahed drónot. De ez nem marad egy helyben, nem? De ez olyan, hogy egy vagy csak előre szólnak, nyissad ki, mert becsapódik mindjárt. Hozta a lemezjátszót, és Szerintem ez tök egyértelmű, hogy Oroszországnak, meg Kínának, meg itt az az érdeke, amit még Orbán Balázs is elmond. Lehet, hogy akkor is... China akkor first. Lehet, hogy az majd még jön. Hogy nekik meg az az érdekük, hogy megbontsák ezt az egypólusú világrendet, ami ugye ezt a viszonylagos békés időszakot garantálta nagyon sok helyen, ami nem volt tökéletesen békés, igen, írtátok a kommentekbe is, hogy ilyenkor mindenki megfeledkezik a jugoszláv háborúról, és igen, az is megtörtént, és az is borzalmas volt, de mégis sokkal kevesebb háború történt, és most úgy tűnik, hogy folyamatosan törnek ki a békegalambok mellett a háborúk, mégse sikerül békét teremteni, és amúgy ja, itt jelezném meg, hogy a kommentekbe közt Dr. Tré, hogy te reagáltál, hogy akkor jól vagy, mert ő volt de az tényleg, egyik kommentelő, aki kim volt Izraelben. Nézőitek, ezt én figyelem és tudom, úgyhogy reméljük, hogy jó vagytok. Most mondta a külügyminisztérium, hogy akkor kéne szólni, hogy regisztráljon a konzulátusban. Ja, mindenki a közel-keleten. Mindenki, de hát én nem tudom, hogy ez a jobb, ha regisztrál, vagy ha nem. Én már abban sem vagyok biztos. Most úgy tűnik, amit a Dr. Tré írt, hogy ő úgy jutott nekem ki. Nekem is vannak kint barátaim, jó csak vannak. Nem jöttek haza? Nem. Nem, annak ellenére se. Nem van, a szükségágába sincs hazajönni. Inkább a bomba, meg a drón. ezt írta a Laci, hát most én ezt tudom mondani. Most inkább a drón. Szóval, hogy volt egy magyar ilyen akció, amivel kimenekítették. A szlovák kormánygéppel is. Igen, de az Jordániából volt, hogyha minden igaz. Meg az izé, nem Moszkvába szállt le, vagy nem ott tankolt. Bár a fene tudja. Viszont a Berecz Gábor még továbbra se jelentkezett be. Lehet, hogy van jobb dolga, meg megunt minket, de szóljál, hogyha jól vagy. Szóljatok már neki, borzasztó katasztrófa, csoki, hogy 2025-ben az emberiségben mindig ott tart, hogy ilyen arcok miatt tölik egymást az emberek. Ez nekem egy nagyon-nagyon elkeserítő tapasztalat. Már azt hittem, ezen már túl leszünk. Már volt szocializmus, megvívta mindenki a szatellit háborúit az utóbbi pár száz évben, főleg most a második világháború után. Mennyi ilyet tudsz felsorolni, hogy és nem tanulunk semmiből soha. Annyira rossz, és akkor itt vagyunk mi 10 millióan, tényleg annyian, mint egy mexikói előváros, és itt döngetjük a mellünket. Mi vagyunk tényleg, ahogy mondtad, a köröm alatt a tüske, és már mi majd akkor mi most America First, meg figyelj, le se szárnak minket, hát ne viccelj már, hát ne akarjunk már. Ez olyan, mint amikor a Matolcsiék elmennek rongyot rázni Monakóba, mert azt hiszik, hogy összeloptak egy csomó pénzt, akkor ők most gazdagok. De kinézik őket onnan, érted? Ugyanúgy minket is, hát nem vesz komolyan egy Putyin vagy egy Trump. Miért venne komolyan? Hát a Putyin szerintem komolyan vesz, hogyha tényleg arra próbálja használni. Hát van egy szövetségesen az EU-ban. Hát nézzük meg, igen, hogyha a Putyin be tudja tenni a lábát az EU-ba, akkor azt a lábat miért ne vennék komolyan? Én is azt gondolom, hogy valószínűleg például, hogyha tartozunk egy szövetségi rendszerhez, ami egy nagyobb erőt tud kifejteni, ott nagyobb tényezők tudunk lenni. Ráadásul egy olyan szövetségi rendszerhez, amiben így ideológiailag is beletartozunk, és... Az emberek választották, hogy szeretnének EU tagok lenni. Nem emlékszem, hogy a választási kampánynak ez volt a tétje, hogy EU vagy nem EU legutóbb. Igen. Lehet, hogy a következő az lesz. Hát most figyelj, most nagyon várom, hogy összeszámoljuk a voksot. Nagyon izgulsz, hogy mi lesz a vég. Hát figyelj, most meg lett mondva, hogy ez közjegyző által van hitelesítve. Persze leírták, hogy közjegyző hitelesíti, akkor az úgy van. Az, hogy neten, te annyit szavaztál, mennyit akartál, ezt hitelesítse közjegyzőként. Erre várjon gombot. De és hogyha oda van írva, hogy iszét, hogy Trabarna kukat, iszét, nem a Trabarnát akarom ide keverni, de valami iszét. Jó citroméleszci. Hát igen, 40 ilyen kommunével valaki beregisztrál, nem, és akkor nem érted, csak nem azt hitelesítik, hogy az e-mail cím igaz-e, hanem hogy mit szavazott. Nem az e-mail címet nekik, nem a dolguk az, hogy e-mail címet ellenőrizzenek. Hát a skrbdkukac.kru. Lehet, hogy igen, de nem, az le van adva az a szavazat, az számolódik, és ki fog jönni. És ez fényes siker. Aha, a kisbetűvel asdf.com. Ez sikerülni fog, és akkor ott, ahova leteszik a lábukat, az már az övék. Hát én örülök ennek, főleg annak tükrében, hogy egyszer már ezt a lábat innen kirúgtuk ebbe az országból, meg a környékről, de örülök, hogy újra bent lesz egy orosz lába nappalimban. Én még tanultam oroszul, igaz, csak a K betűig jutottunk, úgyhogy a kirpicsok az tégla, annyit tudok, de szláv nyelveken én nem úgy aránylag el vagyok, és vannak orosz barátaim, vannak ukrán barátaim is. Soha nem az embereken múlik. Most ért véget a védelmi tanácsülése, amit azért hívtam össze, mert az iráni-izraeli háború tegnap este egy új szakaszába lépett az amerikai bombázásokkal. A konfliktus bár földrajzilag messze van tőlünk, mégis három veszélyt hoz elénk. Elénk hoz veszélyt? Terrorfenyegetettség. A terrorfenyegetettség. Most mi egy akkora cél pont lennénk, vagy... Na várjál, mert itt ez kifejti. Megvédtük magunkat a migrációtól, ezért mi nem vagyunk bevándorló ország, így most a terrorfenyegetettséggel szemben is. Szóval azt mondja a főnök, hogy mivel megvédtük magunkat a migrációt, nem azért nem vagyunk terrorfenyegetettséggel veszélyeztetett ország, mert itt nincs lófasz se, aminek érdemben bármi értelme lenne bármit csinálni. Hát dehogy nem, hát van már ugye mi ez, lőszergyárunk, tankgyárunk. De az nem a miénk, azt most adtuk ki magánkézbe. Hát akkor volt. Hát még itt van, valaki itt tartja a tankgyárát, ugye? Értem. Magánember. Neked nincs egy tankgyárad, basszus? Nincs, de már gondoltam rá, én elkezdtem összerakni a kert végébe egy deszkából egy bódét. Most egyelőre még. De hát az is, hát az se teljesen, szóval ott is kijátszottuk mind a 9 ilyen, mindegy, ezt erről ma ne is beszéljünk. Még az aerovodokodit is érted, ami a könnyű csatagépeket gyártja. Hát, ne, ezt mondom, hogy nincs már semmink. Akkor mit? Itt nincs mit felrobbant. Lehet haladni tovább, nyugatra. Ne jöjjünk ide, menjetek a lengyelekhez, ott robbangassatok. Itt nincs már semmi. Robbangassatok ott sem. Itt nincsen. Mi nem engedtünk be senkit, átengedtünk. A lőtéri kutya nem akart itt maradni. Nem, hogy annyira nincs migráns, bazd meg, hogy nekünk ide hozni kell. Hát az Orbán áron hordja ide a vietkongokat dolgozni az aksi gyárba. Magyar sincs, nem hogy migráns. Mekkora biznisz, hát ide hozni kell már busszal. De nem ez igen, van. De még ők fizetnek érte, hogy ide jössz. Hát nagyon jó. Mert annyira jó helyre jönnek, te kalocsaiból van a kerítés. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon, a belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is, és végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez egy komoly veszély, ezért most le kell venni Brüsszelben az orosz energia tilalmára vonatkozó szabályozásokat, illetve tilalmakat, épp elég baj nekünk itt az irányi meg, az háború energiahordozókra gyakorolt. És akkor becsapódik valahova, és ez a pont a mondat végén, hogy becsapódik valahova valami, és ez tényleg drágább lesz a benzin, mert minden, de hogy ebből is azt hozzuk ki, hogy... Az orosz szankciók. Hát ez az egy, ezt az egy dolgot tudjuk tenni. Hát, az orosz energiahordozók, nem tudunk más tenni. Nincs, kizárt, hát nincs. Más se tudta megoldani, szenved mindenki körülöttünk, nyögik ennek a súlyát, vért húgyoznak a lengyelek, az osztrákok, a románok, mindenki, mondjuk ott most a barátaik vannak, tök mindegy, nem lehet, nincs más választás, Csoki. Nincs. Esetleg én még azt tudom elképzelni, hogy a szankciós listáról egy üzletember lekerüljön egy orosz, még az esetleg megoldhatná ezt a problémát. Az jó lenne, hogyha egy oligárka lekerülne a szankciós listáról. De nem biztos, hogy segíteni tudjuk. De szerintem ő velünk van. Ő segíteni akar, és külön kérjük az EU-t, hogy kerüljön már le ez az ember a szankciós listáról. Nem tudjuk, hogy miért, de ezt a borítékot nem látta senki. Én azt tudom csak mondani, hogy szerintem meg inkább legyen béke, és akkor ne legyenek szankció. De nem érted, Csoki, a békéhez háborún át vezet az út. Békét csak úgy lehet csinálni, hogyha van háború? Csoki, nem tudod feltörölni a szárt, amíg nem rúgtad fel a szaros vödröt. Előtte fel kell rúgni. Ez van most. Szenvedj, és utána majd azt is értékelni fogod, hogyha nem szenvedsz annyira. Nem szenvedsz. Ha már létezik egy szaros vödör. Ami azt jelenti, hogy akkor valaki már többször beleszar. Hát ebbe bele van. Hogyha már létezik egy szaros vödör, nem lehetne kivinni, mielőtt kiborítjuk. Nem, mert akkor nem fogod értékelni önmagába a tényt, hogy ez nem ott folyik szét a szobába. Legyen felrúgva. Mennyivel szebb így, hogy szétkentük a szart. Eltakarítjuk, és úgy lehet, hogy marad nyoma, de nem annyi. És már nem annyira sokkal jobb, ha csak egy kis szar van, mint amikor tele van szar. Így van. Most de lehetett volna olyan, hogy egy darab szar nincs. Lehet. El tudod képzelni, hogy milyen lehet az élet egy olyan országban, ahol a belügyminisztérium alá tartozik az iskolaügy, az oktatásügy, meg az egészségügy. Hogy azért ilyen ország nincs a földön. Ez mennyire fura már, nem? Van olyan ország, képzeld, ahol külön minisztérium van az oktatásnak, meg az egészségügynek. Sőt, itt is volt. És kiugrott sportújságírók, a kommunikációs szakemberek, a igazgatók. Hát a magyar-német kapcsolatokért felelős, de lehet, hogy azért ilyen én, a magyar-német kapcsolat. Kommenteljétek már be, hogy tudja egyáltalán valaki, hogy ez mit jelent? Hogy a bratwurstba darálunk húst, és akkor ő hozta az üzletet, vagy egy közös szótáron dolgoznak, vagy a magyar német, pont ő! De neked kell ezt magyarázni? Hát nem tudod, hogy mióta szeretik a szlovákok meg a magyarok egymást? Azóta, hogy a Fico szereti az Orbán Viktort, és fordítva. Ez azért nem egészen így van. Hát de most már mindenki szeret mindenkit. Hát jó, most persze, most nagyon szeret. Bár azért a Fico ugye mondta, hogy hát nem, hogy azért le lehet ez is zenni az orosz gázról. Ott egy kicsit megremegett ez a barátja, Gellert kapott, ez a közös lövedék. És hogy, akkor a magyarok és a szlovákok is megint egy kicsit utálták egymást. Nem, szóval figyelj, mi együtt nőttünk fel, ugye annak idején, ez egy felvidéken, soha semmilyen súrlódás nem volt, ez mai napig így van, nincs. Nem az emberek között van, ezt ugatom mindig, nem az emberek között van a baj. Akkor kezdődött a baj, ugye, amikor a szlovák nemzeti párt, a Jász Lotával, a Meccseri sötét érába, ugye bekerült a parlamentbe. És hát akkor ez egy ilyen narratíva volt, hogy akkor ment az uszítás, de nem volt ezzel úgy gond. Uh-huh. Igazából soha. És hát azért Fico tudja, hogy ahogy egyszer elzavarták a tárkafaszba, úgy el fogják zavarni megint. Azért a szlovákok kitartóan nehéz, az egy szláv nép. Őket nehéz felhúzni, de utána ők azért kitartóan tüntetnek, és ahogy egyszer bukott, úgy bukhat megint az egész brigáddal együtt, de hát ugye ide több szlovák maffiózó jött már be, mint ukrán ebbe az országban. Igazából lehet, hogy ez a közös biznisz, de még mindig nem fejtettük meg ezt a német-magyar kapcsolatot, hogy ez most ez hogy van. Na ez, ebben nem látunk olyan sikereket, mint a román-magyar kapcsolatokban, ahol ugye... Azt kimaxoltuk. Még a nyomdánk is közös. Ki lett hát maxolva? Igen, hogy NER közeli cég nyomtatta a Simeonnak a leveleit, miközben ő ugye éppen a magyar sírokon ugrált az Úzvölgyében, aközben Orbán Viktor rázta a kezét, és így ugrált fel, és csak ő nem a síron, hanem mellette, és akkor óriási, nagyon jó barátok lettek. De érdekes, hogy ez miért van ez is így, hogy mindig magyarokat kell szidni ahhoz, hogy jóba legyen valaki Orbán Viktorral. Én ezt nem tudom, hogy ez... Nem arra gondolsz, hogy a politikai karrier érdekében átdobja a palánkon a 2 millió erdélyi szavazót? Vagy? Nem, de, ugye nem mondasz ilyet. Ugye nem mondasz ilyet. Mérje meg a kezed, csak de, én azt nem értem amúgy, hogy ez a... Vége mit, van. Mit, nyer, vége mit van, reméltek, kicsi. Hogy mit fognak ebből nyerni, de amúgy de a németeknél meg olyan lehet, átláthatatlan hogy... mesterterv, hogy szerint ez egy pamut gombolyag. Csak ezt lehet látni, hogy amúgy nem látták azt előre, hogy ez ekkorát fog menni, hogy ennyire rosszul fog esni. Például az erdélyi magyaroknak az, hogy egy erdélyi magyarokat szidalmazó és gyűlölő embert támogat Orbán Viktor, vagy ezt nem mérték föl, vagy egyszerűen ennyire fontos az illiberális internacionálé, amit így együtt tudnak énekelni, ugye az illiberális internacionálét, valaki írja meg. De hogy tényleg, hogy ez, hogy az, hogy a magyarokkal hogy bánik egy vezető Romániába, egy választott vezető, majd azt mondja, hogy ő viszont kiszedegeti ott csak a magyar zászlókat. Hogy élnek magyarok Ukrajnába is, meg Szerbiába is? Igen, egyre kevesebben sajnos. És vannak, akik a fronton vannak ráadásul. Nem sikerült kimenteni őket. Igen, hogy ezt ne felejtsük már el. És amúgy az mindent megmutat, hogy utána a második körös szavazáson Romániában 92% fölött volt a magyarok részvétele. Ja. És ugye beszélgettem kinti RMDSZ-es politikusokkal is, sok magyarral, amikor ott voltunk, az egy nagyon összetartó közeg. Az egy nagyon-nagyon összetartó közeg, és ez a második kör ez megmutatta, hogy hát én nem tudom. Ez egy akkora mestertár volt, hogy ez még a mesteren is kifogott, hogy Ukrajnában is vannak magyarok, Szerbiában is vannak magyarok, mondjuk ott vannak bűnözők is, de hát ők ugye nem jönnek, mert csak a... Visszaengedtük őket, megint ott vannak. Na, Free Willy jelleggel azt mondtuk, hogy akkor itt ezt a 2000 bűnözőt, ezt engedjük már szabadon, mert mégiscsak magyarok, vagy nem tudom. Nem volt mind magyar szerintem, azért lehet, menjenek haza szépen. Haza nem migránskodjanak itt. Így biztos hazamentek, mert ez olyan, hogy hazamennek. Megígértették velük. Meg ugye az ukránok is csak akkor jönnek, hogyha belépünk az EU-ba, vagy belépnek az EU-ba, ami alsó hangon egy 10 év, ma ugye nekünk addig tartott. De nem, ugye 2030-ig akarják beléptetni. Gyorsított, de nem támogatjuk. Még a Tisza se támogatja. Igen. Nem tudom, hogy néztetek el M1-et, mert azt szerint viszont igen. Hát de volt, aki támogatta, csak az most már mást mond. Ugye, hogy láttad te is azt a videót, ahol... Hát elhangzott. Ja, hogy az Orbán Viktor... Igen, de hogy ők mondták, hogy ők támogatnak. Hogy minél előbb föl legyen véve Ukrajna. Igen. Szóval akkor azt mondták. De biztos érdekes. Ez is egy AI videó volt. Meg volt rá, visszafelé lett fölvéve. Megy a hergedés is, hiszen közéleti szereplők nyílt levelet intéztek az ukrán néphez, hogy mocskosok. Létezik egy másik Magyarország. Szégyeljék magukat. A Szabad a hang felületén tették közé a szolidaritási nyilatkozatokat az ukrán nép felé. Iványi Gábor, Jeszenszky Géza, nem a Jeszi, hanem az apja. A normális Jeszenszky, igen. Molnár Ádon, Pottyondi Edina, Ezbíró Zoltán, Ungvári Krisztián is benne vannak. Lecsúszott Lipsik. Nem kell rájuk hallgatni. Én egyáltalán nem. Én ezt nem támogatom. Ne üzengessenek csak innen. Ez politika, ne avatkozzanak bele. Hagyják azokra, akik értenek. Na ez. Egyrészt arra kéne hagyni a politikát, akik értenek hozzá. Mert hogy különben is, ez csak a nagy kutyák játszótere lehet. Amúgy a politika, mint szó, az ugye, nem tudom, tudod-e, hogy hát nyilván tudjuk, hogy mit jelent. Ugye polisz, várossal, dolgaival való törődés, azt görögből ered, ugye? És tulajdonképpen közügy, ezt jelenti. Szóval amikor te közügyekről beszélsz, de nem beszéljenek, mert nem értenek hozzá. Az, hogy a véleményük a meg azt végképp ne legyen. Ja, hát azt se... Nulla. De tudod, szegény Géza bácsi most beütötték a fejét, mert minden lehet, nem kéne. Aha. Ne legyen véleménye neki, főleg nem mint volt politikusnak, meg az végkép, meg tényleg Áron, te is, hát ne legyen már véleményed. Ne egyáltalán, hát a Pottyondi, hát mennyit keres? Na, ne legyen, ennyi pénze van, ne legyen véleménye. Lopcsal, tavaly hazudik. Tavaly is megélt. Tavaly is, na, ki látott már ilyet? Hát ott rohadjon meg. De ezek az Orbán Viktor, ő egy szegény ember, ugye? Úgy keres 6 milliót hetet. Mi? Egy nem, szegény nem, ember. De mert másszerűen nem érted, Csoki, közülünk való. Lázár János, Orbán Viktor, egyek vagyunk. Akkor te is megnézted tegnap, kijött a Telexnek az új filmje a Matolcsiakról. Meg. De hát újat nem mondott, mert ha követted a sztorit, de nagyon szépen összefoglalta a Nagy Játszma címmel, ami nagyon érdekes, hogy de tényleg, hogy ők mennyire az ország javát akárták meg. Innen is csókoltatom a kecskeméti polgármesterné asszonyt, aki belemondta a kamerámba, de hát... De azt mondta a szájával, hogy megvan a pénz. De hol? Megvan. Hol a pénz? Megvan? Nyugalom. De... Nem tudtuk meg, hogy de megvan. Valószínűleg lógott valamilyen falon festmény formájában, vagy nem tudom. De amúgy ez az, hogy még csak nem is erről van szó elvileg, legalábbis az átjelentés szerint, meg amit sikerült az újságíróknak kiderítenie, az szerint nem csak, hogy nincs meg a pénz, tehát ugye az volt, hogy a végén ebbe a lengyel GTC cégbe befektették a pénzt, aminek 6 zloty volt a részét. 9 volt az részvény. A 6 volt a részvény, és 9-ért vették meg. De 4-et ér. De most már csak 4-et ér. Igen, de hogy alapból milyen üzleti agy kell ahhoz, hogy azt mondta, hogy ez a dolog, ez 6-ba kerülne nekem, megveszem 9-ért. És hogy... akkor mellé, jó, oké, valami üzleti döntéseket hozhattak mellette, ez volt a deal, de hogy ezek az üzleti döntések oda vezetnek, hogy még csökken az értéke, és akkor már 4-ért tudnák eladni, de 4-ért elkezdik eladni, akkor nyilván még lejjebb csökken. Megvan a pénz. Ja, oké, köszönöm. Veritek itt a palávert, ez egy baromság. Megvan. És akkor, hogy ezek után az még jött az a görög üzletember. Jó átbasztani őket, mint szart a palánkon. És ráadásul ugye az egész közpénz, amit kezeltek. Szóval ez olyan, hogy elmész, és ha te meg az én pénzedből, meg a tiétekből, rázzuk a rongyot Monakóba. Érted, egy Roger Federerrel, meg egy Mika Hakinennel rázzuk együtt a rongyot, akik ugye alanyi jogon vannak ott, meg miből meg vannak ott. Meg megdolgoztak érte. Igen, te meg, és gondolj vele, hogy ezeket hogy nézik ezek az emberek, hogy kik ezek? Ja, ilyen magyar oligárkák. Ja, jó, oké. Okay. És úgy tudod, így megvár rögtön, hogy soha nem fogsz közéjük tartozni így. De azért megpróbálták, de megvan a pénz. Meg lett hát mondva. Egy része biztosan megvan ugye a itt, Ferrari gyűjteményben. Azt kell megérteni az embereknek, hogy ez csak az a rész, ami hiányzik. Ami eltűnt, ez a 400 plusz milliárd csak forint. Csak az nincs meg? Vagy az van meg? Ez megvan. Minden megvan. Megvan az aranytartalék is, bár még nem láttál most az MNB új elnöke, aki amúgy történetesen pénzügyminiszter volt, amikor szétkaszidózták. I don't know. Elmondták a fideszes képviselők is, közük, hogy ők nem tudhatták ezt, ő semmilyen jel nem utalt erre. Én elhiszem, erre. Hogy ezek, akiket megkérdeztek ebbe a filmbe, ez a másodvonalbeli, ők nem is tudtak el, mert nem értik, hogy mi szavazzuk meg, jó van. Fingjuk nem volt erre, hogy ezek hogy lopják ki a lóvét, de megvan. Kérdezték, hogy mit, pénzt kaptok ezért? Igen, hogy nem, de szerintem ők frankon nem tudták, hogy ez megy. Meg nézzétek meg ezt a filmet, és hogy ezekből az emberekből ti ne nézzétek ki, hogy ezt egy ilyen szárazék találták, mert két mondatot nem tud kimondani az ember egymás után. Meg nem nézett ki belőlük ezt az egészet, ezt a céghálót, de megvan. Sőt, nem, hogy megvan. Megvan. Több lett. Hiszen, ahogy elbúcsúztattuk Matolcsi Györgyöt, illetve Orbán Viktor megköszönte neki, és azt mondta, hogy senki nem tett. Nagyon régen nem tettek többet ezért az országért. Úgyhogy megvan. Ja, a saját YouTube csatornáján azt mondta, hogy még több is a pénz, mint amivel elkezdték. Az más kérdés, hogy ugye közben mennyi pénz került még pluszba hát be, meg milyen hiteleket vettek föl, meg hogyan nem tudták hát esetleg. Hát meg várja, hogyan értéktelenítették meg... el a forintot, hogy aztán a devizatartalékot szépen... Hát abból amivel... indult az egész. Hát igen, ott ja. Szerinted ott alávágtak egy picit a devizahiteleseknek? Megemelkedett a törlesztőjük? Tehát most ugye úgy... Ja nem. Nem, hát az pont a devizahitelek kiváltásánál is, ami bejött tehát ott sikerült realizálni ezt az iszonyú többletet, ami hát ugye kifizette ki azt, nyilván nem a bankok, és nyilván nem a Magyar Nemzeti Bank, ami ugye mi lennénk, jobb esetben, hanem a devizahitelesek, csak ugye itt sikerült meghúzni a határt, hogy akkor hány forintos svájci frankon. Meglettek mentve. Ez volt a kommunikáció, meglettek mentve. Bár most ugye az Európai Uniós döntések nyomán úgy tűnik, hogy még jobban meglehetnek mentve ezek az emberek, és majd valakinek ezt is ki kell fizetni. Figyelj, gondolod, hogy létezik olyan ország, ahol ahol az ilyen magántőke alapoknak nem tudod, hogy ki a tulajdonosa, meg kirakod bele pénzt, szerintem ilyen nincs. Ez bebizonyosodott, hogy létezik. Nem, erről voltak cikkek. Nincs, hát ott van, én hogy a Bütyök BT a tulajdonos. Mit nem értesz? Az az övé, a Bütyök BT-jé. Aha. Létezik egy ember, akinek a személyében az van, hogy Bütyök BT. És történetesen a Matolcsi Ádámnak a cégek könyvelt mindenkit. Ez azért nála lehet egy Excel, nem? Ami miatt még mindig nem ülnek börtönbe. Hát ő könyvelt mindenkit. Hát ja, igen. Ott van egy ilyen névista. A saját cége, ami és a nevén van. És kurva jó tudja ABC sorrendben rendelni, A betűtő Z-ig, hogy ki mennyit rakott bele. Nem csak tudom, hogy halad a nyomozás. Megtalálni a rendelségnek. Megvan az az Excel, hidd el. Kint van Dubajban, be van dugva a pendrive-on, arról szól a Zacsesko, mondta. A villába, bazd meg. Most feladták. Remélem, jó érzitek magatokat a mi pénzünkből. Mindjárt dőjetek hátra, nincsen semmi gond. Ferrari szerviz van, ha kell, szóljatok. Tudunk intézni, hogy eladtátok már. Betapasztjuk sárra a kasznit, hogy bebetonozzuk. És akkor látod ezeket az embereket, hogy vigyorognak a fennképeken, érted, fel van írva. Felvettek egy várott töltönt, kiálltak az erkére, az ki lett írva, hogy kaszanovák, azok vasznak, azok vagytok ti kaszanovák. Hogy így felrúgnál, mint a bolond gombát, ettől egyik az összes tolvaj. Azok most is olyan izén hitványú voltak megcsinálva azok a képek. Ez az igazi új gazdag hülye gyerek pénzhez jut, és akkor elkezdi rázni a rongyot. De milyen pénzhez? Hát ez az emberektől loptátok el. Ez az ország felvirágoztatására volt. Áll már Kecskeméten a kampusz, készen van már, vagy hát, már csak ilyen izé paintball pályának lesz jó az egész. Bírósági ítélet még nincsen, tehát nem bizonyosodott be jogilag, hogy ezek az emberek eldobtak volna közpénzt, de amúgy tudom ajánlani mindenkinek a figyelmébe ezt az egyórás telexes filmet. Nagyon szépen összegyűjtötték, hogy hogyan volt ennek a folyamata. Nagyon szépen alá vannak támasztva különböző cikkekkel, különböző oknyomozásokkal, hogy mit eltett a pénz útja, és direkt az az egésznek a lényeg a bonyolult céghálónak és a magántőke alapoknak, hogyha te azt mondod, hogy ezek az emberek közpénzt szoptak el, nem, akkor azt be lehessen perelni. Viszont minden jel arra utal, hogy a pénznek a nyoma, az nagyon szépen így az útját, azt nagyon szépen ki lehet tapintani. És amúgy a legdurvább dolog az egészben az, hogy a film során már az elején, az első fél órában olyan aranyköpések kerülnek elő, ami mindvégig ez volt az egésznek a közepe. Ez volt a vasbeton tartó oszlopa az egésznek. Az elveszítette a közpénz jellegét. Elvesztette a közpénz jellegét, önök megpróbálták ezt eltitkolni, de sikerült. De sikerült? Ez is ebben volt? Minden! Minden ebben van. Az egész, az MNB botrány, ez, hogy hogyan sikerült a közpénz jellegét, elvesztett közpénzt mire költeni, ez az egész NER-nek központja. Ez az egésznek az alapja. És az, hogy ahogy bemutatják ezt a filmet, hogy hogyan jöttek rá a Matolcsék, hogy figyelj, öreg, itt nem csak annyit lehet elpakolni, ezt mint izét. Igen, hogy adjuk el négyszer magunknak oda-vissza, és akkor mindig egy kis közös lóvét le tudunk csippenteni belőle, és akkor már lehet venni táskát belőle, meg fellárít, és legyünk Monakóba a Roger Federerrel. De amúgy egy dolgot nem figyelt a Telex, de szerintem majd a Mandiner ezt meg fogja találni, a háttérbe húzódó Zelenszkij szállat. Az valószínűleg az lesz még itt, én ezért belelátom. Vagy ő, vagy a Gyurcsány, vagy mindkettő. Egy szuverenitás ellenes akció volt ez az egész. Valahogy bele lesz kombinálva. Na hát ebből van elegem igazából. Ebből a mérhetetlen lopásból, meg pazarlásból, meg a rongyrázásból, hogy amikor a kórházakban a szülők viszik a ventilátort, hogy a gyerekek ne rohadjanak meg a nyári melegbe, és közben megnyitod az instát, azt látod, hogy tényleg egy ilyen száraz, meg egy ilyen Matolcsi, érted, pózolnak az emberek pénzén. Na ez. És ez nagyon leegyszerűsítve a problémát, de igazából ez van. De hogy ezt látják az emberek, a Ferrari-t, a Hermes táskát, a 113 millió forintos ruhát, ezt látja az ember is, aki a bálás ruhával fűt, mert olcsóbb, mint a tűzifa. Na ez fel nagyon. Amúgy ezzel teljesen egyetértek, hogy ezt aztán mindenki látja, és amúgy jól érzi a Lázár János is, hogy ezt valahogy érdemes lenne letörni, ugye? Ő figyelj. A másik kérdés, hogy ő is egy tehetős ember a saját bevallása szerint. De nem. Látod, megint csúsztatsz, hazudsz, nem az övé. Nem az övé, neki 10%-a van, és ő Ladanivával jár, egy zöldingbe, és ő kiáll. Ő a szenzitív, lángoló kobrája a Fidesznek, aki hallgatja a nép rezdüléseit, és a hangjukat, és oda megy a vitályos Eszterrel. Jó, néha lefüttyögi őket, mint a tacskó kutyákat, hogy hogy kussoljanak már, de az férjen már bele. Hát ettől hát, közvetlen. Persze. Ez olyan emberi gesztus. Hát a kocsmában is így történik. Így. Persze. Így. Csak az ember arra nincs rábízva kurva sok közpénz, akitől ezt el lehet fogadni. Nem, hát rá egy dolog van bízva, az meg hibátlanul működik. Embert juttattunk a Balatonra, nincsen semmi gond. Minden fasza, minden jó. Pótlóbuszokat veszünk. Nem tudom, aszfaltozást vállalnak? Vagy Bati, de Kösteihoz mennyi volt az út? 3 millió. Az a festmények, meg nem kell ezekbe belekérdezni, ez provokáció. Ha belekérdezel, provokálsz. Remeg a kezed, izzadsz, habzik a szád, provokálsz. Mit tudja ő, hogy milyen festmény lók hol? A saját házában. Hát, hozt ajándék. Nem kéne ezt tudnia. Erre várják, meg hogy mennyit ér, hát mennyit érjen. Még megjegyezném, igen, itt a luxizással kapcsolatban, hogy tényleg, ezt tényleg mindenki látja, ezt tényleg mindenki érti. És azt is mindenki érti, hogy a Matolcsi, az gyakorlatilag 15 éves viszonylatban, de hát még korábban is, a kormányzatnak a köreinek a legszűkebb köreibe ott mozgott, és az elmúlt 15 évben, amikor hatalmon voltak, végig egy nagyhatalmú szereplője volt ennek az egész táncnak. És az, hogy van egy Matolcsi Ádám, akinek nem véletlenül ugyanaz a neve, és ő neki irgalmatlan mennyiségű pénzzel vagizik, és ott az iszonyú luxus autók, az iszonyú luxus házak, jachtok, lehet, minden lófasz. Neki is meg volt az első milliárdja, mielőtt még meg lett volna az első gondolom, milliárd. Mint az Őrincnek, ami az se volt, mindegy. De hogy mindenki látja, mindenki érti, hogy van egy Matolcsi, aki a közpénz környékén így ő kezeli, és van egy Matolcsi, akinél meg irgalmatlan mennyiségű pénz van. Egy ott terem egy csomó pénz, és közben az állami szolgáltatások pedig lerohadnak. Ezt mindenki érti. És ez az, ami miatt tényleg itt vége van már. Vége a dolog. Nem lehet ennyire a pofájukba verni az embereknek, mert ez már sok. Ja. Nem lehet ennyire az arcukba kenni azt, hogy nekem van, neked meg nincs. Húzd meg magad, járjál fű alatt, de nem áll. És akkor nyilván mindenkinek kiveri ez a biztosítékot, hát láttad most a táskás sztori is, hogy nem görög zita se birkinre gyűjt. Jó, van ez így. Hoppá! Görög zita birkin táskás NER feleségeknek beszólt, és ez pedig Orbán rálájkolta. Nem táskára, hanem 2 darab kerekesszékes gyermek szállítására alkalmas autóbuszra gyűjtünk a Betesda gyermekkórház részére, tette ki a posztját Görög Zita. Hát elképesztő amúgy, hogy... Zitát ismerem személyesen, én ezt adom, hogy ezt így kirakta. Mondjuk biztos, hogy szerintem csak valami imposztor, nem Orbán rálájkolta. Hát faszén nem vesz nekik akkor két izé. Ja, most neki nem nincs megy a cég, pénze, mert nem állt se neki a rendesen, az a baj. Nem birkinre ott gyűjtünk. Van. Ott a like. Ott egy Orbán Ráhel like. Én nem tudom, hogy amúgy, tehát például nem, egyáltalán... Ez kicsit olyan, mint a guillotine doktor lájkolná a kivégzést, vagy nem tudom. Pedig ő utálta a saját találmányát. Na mindegy, hogy kicsit ilyen visszás nekem. Nem? Nem. Nekem az volt a visszás, hogy alig lehet elolvasni a ret. Szóval, hogy az, hogy nem birkin gyűjtünk, azt nem tudtam értelmezni, de... Hát nem félt ki a papírra, mert... Ugye, mint a napi rajzon volt egy ilyen, hogy egy csávó így festi ezét a molinót, és akkor... hogy a becsületet a munkána, és a K nem fér ki, és így elfőtt, na bazd meg. De hogy én megértem, meg tudod, itt megint a civileknek, meg megint az embereknek kell átvenni az állam feladatát, tehát ettől mászok. Dobnál össze azt, amin az államnak el kell. De hogy tényleg, hát most nincs két villanytranzitra pénz, hogy a gyerekeket 5 kilométert elhordod. Nincsen. Nincs. Nincsen, érted? Nincsen pénz, hát erre. Hát ez megint, nem tudom, gyermekkórház, minden, amiben gyermek van, az itt valahogy ilyen lábon van lőve ebbe az országba, ez nem fura. Vagy kórház, úgyhogy ez így két szempontból. A kettő együtt, az meg azt kész, ez egy dupla öngól, érted? De tényleg én tudom, hogy a Ráhel közel áll a gyerekekhez, mert van ilyen üzletlánca, vagy eladta már, vagy megy még. Vannak az, neki is sajátok. Vannak, én sőt, sajátjai is vannak, és tök aranyos, hogy lájkolja. Az egyik birkintáskát, az bebaszhatta volna ebbe a... Fel, a teszveszre fel lehetett volna dobni, már meg lenne a két tranzit, én úgy gondolom. De szíve joga... Amúgy azért nem állunk messze szerintem ettől, hogy lássuk majd jó fogáson ezeket, ez ilyen mindenféle Porsét. Titkos tipp, menjél fel a legnagyobb hazai ingatlan portára, és nézd meg, hogy az utóbbi fél évben hány eladó vidéki kúria lett rajta. Csak nem. Hogy mennyivel nőtt meg az eladó vidéki kúriák száma. És hát, hogy most sokan költöznek. Most jó, most jó, jó. Hogyha várom. Vidéki kúriát akartok venni. Én szeretnék egyszer vidéki kúriát venni, a büdös hát nem életben. Nem kéne az 5 millió forint a zacskóba bevinni. Ezt, hogyha bezzeg odattam volna Matolcsinak megforgatja, lehet, hogy már nem itt tartok. Lehet, hogy lenne benne már 2 millió. Igen, vagy egy adósság. Amúgy tényleg bassza meg. Ahogy ezek befektettek, érted, beszálltak az ingatlanos cégbe, a svájciba, úgy átverték őket, mint a húzat, átveri őket, ezek ne akárjanak, ezek nagy bizniszt csinál, nem tudnak. Ez a legszomorúbb tényleg az egészben, és egyszer nagyon szeretném megnézni ezt megfilmesítve. Lehet, ezt hogy van valahol egy svájci villánk, csak nem is tudunk róla. Abból lehet, hogy a szőnyeg rojt, az pont az enyém, vagy a tied. De jó, neked egy sokat keresel, neked rojt. Már lehet egy villád is van, ugye? Ja. Vagy egy csészeállátét, vagy tányér. Szerintem egy szalvettám nincsen ott, de... Adjuk ezt oda a népnek vissza. Amikor már csinálnak egy listát, tudod, és akkor Ferrari, Porsche... Mindenki mehet vele, így beírod Dubai, magad, hogy szombat délelőtt, akkor te hajtod, és akkor... Ez... Igen, vagy akkor, és akkor ki lehet adni minden szotüdülőt, tudod, az embereknek, hogy is sziget, helikopter leszállópálya, csónak, hajó, és akkor itt lehet. És akkor kész, majd így visszahozza. Akkor föl van osztva a Porsche, és akkor két oldalt külön ülsz. Igen, hát hétfőtől szerdáig te vezeted, utána csere. Tapsra csere. Édes Istenem. Amúgy ide vezette a ronyrázás, az ilyen felháborodás az, aminek a vége... Meg hogy ki írja, görögzite, hogy nem birkinre gyűjt, hanem a gyerekeknek kettő darab, mert ez drágám, az lehet, hogy 30 millió forint is megvan, vagy 40. Az de sok. Már egy autóbusz, csak sok. A kettő darab kerekesszékes gyermek szállítására alkalmas. De amúgy emlékszel arra a videóra? Volt az is, a, nem de is tudom, hogy melyik hírportálon volt, hogy egy ember beszámolt arról, hogy neki milyen egészségügyi ügyintézéssel kell szembenéznie, és valahonnan az ország egyik végéből az egyetlen ellátó pontra kellett elutaznia Budapestre, ugye, hogy őt ellássák, és tartós beteg, amúgy le van százalékolva, tényleg szegénynek sok betegsége van, mellette valamiért nem sok pénze, amit így kap az államtól, hogy ezt segítse, hogy valahogy ezt túlélje ezeket. Erre van a kocsma hanem, program. Na, igen, nem okay. Orvoshoz kell járni, hanem inni. Nagyon kevés pénze van, és ebből a nagyon kevés pénzéből például meg tudta oldani azt, hogy elmegy kocsival a vasútállomásra, ott leteszi a kocsit, akkor fölül a vonatra. Mire ül fel? Fölül a vonatra, és hogyha sikerül, akkor fölér hajnal 4-kor elindulva, fölér valahogy ilyen 9 és 10 között Budapestre, és akkor el tud menni az időpont foglaló időpontra, hogy időpontot foglaljon, amikor majd visszajön az időpontjára, hogy el tudják látni, vagy legalább időpontot adjanak az ellátására. És ez az elképesztő bassza meg, és az emberek pedig ugye, hát hogyha lenne normális MÁV, meg normális kórház, meg normális ugye tömegközlekedés, akkor talán ezt meg lehetne csinálni. De elbaszta a Siemens. Lenne normális MÁV, de ezekkel a váltókkal nem lehet ezekkel bírni, ezek németül beszélnek, még abcug, ancug, nem értik, nem. Lenne, de ők elrontották. Abcug. De hogy ez kicsit olyan, mint a tuning autót, hogy átépíthetette, mert a törvényi háttere, meg mindene megvan, de annyira bonyolult, fölösleges, bürokratikus sokba kerül, hogy senki nem csinálja. És itt is lehet azt mondani, hogy egyrészt megjavíthatnád. Tetszett volna Pestre költözni, nem kéne vonattal járni. Kettő, olcsóbb. Megvan a lehetősége? Ki kell menni a vonatra, fel kell jönni Pestre, időpontot foglalni az időpont foglalóba. Ez a rendjenek. Ember nem marad elláthatatlanul. Csak lehet, hogy addigra igen, nem éri meg az időpontot, de... Különben is 6 hónapra lehet foglalni már MR-vizsgálatot, pikpak. Szóval közben a MÁV... Jó, van ez így. Megint a harmadik hétvégén is elesett a balatoni vonal, megint egy rendkívül óriási hiba miatt. Szerintem ezt már direkt csinálják. Az Lázár János valószínűleg kormányváltást akar, már arra készül. Nagy ő lesz a miniszterelnök? Reméljük, hogy nem. Mindannyiunk szempontjából borzalmas lenne valószínűleg. Viszont, hogyha meg akartuk volna nézni a térképen, hogy mennyit késnek a vonatok, már nem tudjuk, mert előtte a MÁV a térképet, ahol nézhettük, hogy mennyit késnek a vonatok, helyette... Nem lelőtte, ukrán hackerek letiltották. Nem. Az van, hogy a jobb utastájékoztatásért. Mert hogy van egy új oldal, lesz, ahol jobb. Hát lesz. Addig van de egy addig új oldal. Addig az osztrákot nézik, nem? Az Emma, és ott megnézheted, hogy késik. De csak ennyi, késik. Ennyi. Az, hogy hol van, meg mennyit, meg... Figyelj, ebből a jó munkás ember megtudja, ami rátartozik, késik. Kusolja, majd jön. Igen, majd, ne legyél türelmetlen. Majd jön, amikor jönnie kell. Olyan a MÁV, mint a Gandalf. Viszont amúgy, az ÖBB-nek a Scottián... Olyan a MÁV, mint a Gandalf. Kovazok. Az utolsó utáni pillanatban érkezik meg Lázár János sas háton, és felragadja az utasokat, azt egyénként viszi el őket. Azt, ezt valaki AI-ba csinálja már meg, hogy a Batidei kastélyvel felszáll egy ilyen hatalmas nagy turul, és akkor a Lázár a hátán, és elviszi az utasokat egyenként. Egy ilyen sas sereg. És mondja, hogy viszi de én is értem. Kecskemétrő tatabányára az ember. Én Mária fürdő hullámtelepen szeretnék leszállni. Én meg kisbére mennék, bázd meg. Jó, de nem megy ez a sas. Mennyit késik a sas, Lázár úr? Nem jön mentesítő sas. Erősítő gólyajáratot indítod. Klimatizált sasok hordják az utasokat Kecskemét és Tatabánya vonalon. És akkor így állként az ember, és csak az a kis pillangó jön így belesüsögni a fülébe, hogy ahon késik, bazd meg. És így hirtelen így felkapnak cekkerrel, mindennel, banyatankkal, és viszik a nyugdíjasokat ingyen a sasok Tatabányára. Viszik a bacsis embereket ezért Temesvárról Bécsbe. A nyomorunkon röhögünk, érted? Elromlott a váltó, mert Siemens volt. Az bazd meg, 10 éve mondják, hogy szar. Szóval itt van Scotty, ezen meg lehet nézni, érdekes de várjál, módon. De ez osztrák. Ez osztrák, szóval szó. Ja, hát ja. Ugye, de nézd meg, itt az van, hogyha megnézed egy késő vonatot, már a, hogyha 0 percet érni. Késik, már az is piros. Igen. Látod? Nem sárga pötty van mellette. Ezt megtudták. Na várja, mert reggel még volt olyan, ami úgy késett, hogy értelmezhető volt. Na itt van, tessék. 8 percet késik, piros. Piros, oda van írva, plusz 8, látod? Igen. Már ott van mellette. Hogy... És nem pedig az, hogy sárga, de meg hogy akkor... Az osztrákok is átszámozzák, amúgy a... Nem. Ja nem, ők nem. Nem. Miért nem csinálnak ilyet? Nem tudnak ezek az életről, meg az ilyen... Persze. Náluk úgy kell beírni, hogy nézd már, amúgy az osztrákok is késnek, na. Hello. Na mi van? Na, ugye? Hát ezt mondjuk. Azt hiszitek, hogy ott is kolbászból. Mennyi késő vonat van Ausztriában? Nézd meg, mind innen jött. Na, nézd meg. Már összeszedték a késő. Rengeteg nem, vonat késő. Tehát tényleg szokott a Railjet is már Ausztriában is késni, van ilyen. Csak ők van. Nem próbálják meg titkolni. De nem azért. De, igen, de hát ők fizetnek ők 500 forintot, vagy 527-et, vagy megveszik a szabadidődet. Na, ugye? Nem. Itt még azzal is keresel, ha késel. Csak azzal. Késik a vonat, ebből élünk. Valaki gyűjtögeti a PET palackokat, valaki a vonatkéséseket. Viszont valaki meg megcsinálta a holavonat.hu-t. A jó Isten áldja meg. Hogy ebből az MA-ból összerakja a késéseket, és ezt térképen is mutassa, viszont nekem semmiképp nem tudja ezt megnyitni, semmilyen böngészőből nem volt hajlandó. Írjátok le kommentbe, hogy nektek működik-e a holavonat.hu, vagy hogy valaki csinálta egy olyat, amit mondjuk bárki bármikor így meg tud nézni, hogyha szeretne valahova eljutni, ugye? Megcsinálsz, szegényt megcsinálsz, nagy nehezen lefejlesztesz egy ilyen a közszolgálatában egy ilyen holavonat.hu-t, így rányomsz a WordPress-re, hogy akkor most ez működik, a következő pillanatban rádrúgja az ajtót a tech, és így elvisznek maga itt, csak nehol a vonatozzon. De baszki, ezek buszok. Ja, hogy, azt írja, ja, hogy nálunk a buszt is vonatnak hívják. Azt írja, hogy a piros az az IC. Nem azt jelenti, hogy késik. Ez azért furcsa, mert itt egy IC, és ez piros, de itt meg fekete. Lehet, hogy szára szemem csak ide, ez egy vonat, vagy egy busz? Ez itt egy vonat. És a fölötte lévő is? És a vonatmentesítő... De a buszokat is meg lehet. Buszmentesítő, vonatmentesítő, buszmentesítő. Itt van busze. Hát, van egy pár a MÁV-nak. Ott megy a busz. De igen, amúgy egyre több van, hiszen majdnem bejött a hol a vonat. Hello! Hopp! Hát nem késik itt senki semmit. Ti csupa zöld minden. Persze, itt egy kicsit késik, 6 perc, de ott 19, nincs, egész jó. Nincs ezzel baj. 7 másodperc alatt gyorsult most 650-re a kínai mágnes vonat egy ilyen teszten. Nyilván nem annyira fog közlekedni az emberekkel, mert az egy kicsit durva lenne. De ez a világnak egy ilyen elfeledett helyén. Igen, ez egy ilyen hülyeség, ők épp Tajvant baszogatják, nem kell velük foglalkozni. Ja, értem. Nekünk most vannak egyéb problémáink is itt. Az orosz kőolajjal kell foglalkozni. Egyrészt azzal nagyon. És nézd meg, hát na. Buszok. Buszok. MÁV buszok. Itt első új balatoni buszai a MÁV-nak. Ez tényleg már elképesztő, hogy akkor a MÁV buszok... És akkor a volánbusznak is lesznek vonatai. Ez addig egyszerűsítsük a dolgokat, hogy összevonunk mindent, és aztán átrakjuk a fele vonatot a volánhoz, a fele buszt a MÁV-hoz, és akkor de még össze kell elég még jobban. Nem az lett volna Lázár János feladata, hogy így rendbe rakja a vasúti közlekedést, vagy hogy ezt, hogy De hogy ez most meg... Hát az lett volna a feladata, de csak ugye ő azt mondta, hogy ő megcsinálja. De, csak azt felejted de, el, de kész van, hogy mit mondott de, még. Ez az. Nem, azt is mondta, hogy hazudnak a politikusok. Amikor... Ó, meg tényleg. Meg azt, hogy amikor az első ember meghal, ő lemond. Most ne kelljen már erre várni. Hát úgy tűnik, hogy meg kell várni. De én amúgy értékelem, mert egy jó szakembernek tartom valahol. Biztos. Ez tényleg, most azt mondjuk az egyik biztos oldalon, hogy sok az autó, meg nagy a légszennyezettség, és most akkor veszünk, meg rászabadítjuk ezeket a buszokat is. Ezek amúgy új buszok? Ezek új buszok, ezek új krédó buszok. Hát ez, azzal nincsen gond, ráadásul látod, ugye részben magyar. Mert sárga függő, sárga busz, azért valakinek itt volt ízlése. Uh-huh. A sárga-fekete, ez ilyen szimpatikus, mert mondjuk darázs méhecske, majá méhecske, szóval a sárga-fekete az mindig az ilyen aranyos, hogy ha már szegény ember ott rohadt a peronon, mert nem jött, akkor legalább egy klimatizált, és nem lehetne, hogy eleve ezek, vagy nem tudom, tegyék őket sínre. Omnibus. Vegyék le a gumit róla, az pont, ha kiadja, akkor a felningurulhatnak. De hogy, csúszkál. Mi nem? Komolyan Monty Python, vagy az nonsense. Veszünk vonatpótló buszokkal, erősítjük a vonatokat, és akkor most akkor busszal hordjuk az embereket, mert az jó. A kamionokat meg keresztül engedjük az országon, mert a MÁV Cargo, vagy a néhai MÁV Cargo, vagy ami volt, az meg így elfelejtettük. Mondjuk azt a Feri adta el még. Eladtál, mély, hát most gyúcsányozunk egy erőset. Eladtál Feri, ennek köszönhetően most lépten nyomom. Próbáltam már keresztül autózni az országon mostanában? Nem lehet. Valamikor volt, igen. Volt ilyen próbálkozáson, és mindenhol le vannak zárva az autópályák. De nem az a baj, nem, hogy embert nem látsz dolgozni ott, hanem lapátot se ledobva a földre. De egy rohadt lapát lenne legalább oda letámasztva, hogy szimbólumaként a munkának, de nem, nincsen. De nincsen, és ugye amikor a vonatokról leszették a sok kamiont, mert már nincsen ilyen, hogy átviszik vonattal az országon, azok meg ugye egyre több van, és akkor most szépen mindenki ezen panaszkodik. Amúgy ez tényleg érdekes, hogy meg lehetne ilyet is csinálni, hogy még több vágány legyen, és akkor vasúton, ahol bejön, tudod, hogy van egy ilyen, számítasz arra, hogy a nagy többsége milyen irányból jön, és milyen irányba megy. Sok a vágány, csak kevesebb kell, nem kell ennyi vágány. De most építenek új vasutat építenek. Az hol? Budapest-Belgrád. Hát persze, ez, de jó, de az ott kell. Majd eljön a teherforgalom. De az kell, szerintem túl olcsón építik. Nem lesz jó. Ennyi pénzben nem lehet kihozni. Szerintem szár lesz, puha lesz. Emlékszel még arra a viccre, amikor ez volt, hogy látják, hogy fölépült az M6-os autópálya, külföldi megfigyelők, és így keresgélik, hogy hol vannak az aranytömbök benne. Hát és drágábban épült kilométerre, mint Norvégiában, de menne nálunk olyanok a klimatikus körülmények, meg ez más. Ez más. Nem meg tudom, mennyiből ki lehetne emberek hozni ezt a Belgrád-Budapestet. Szerintem nem, remélem, hogy jövő nyárig nem fejezik be. Akkor az nagy baj. Viszont vannak óriási fejlesztései amúgy. Jó hír. A MÁV-nak. Ez egy jó hír. Jó hír! A MÁV eljutott oda, ahova az indiai vasút 15-20 évvel ezelőtt. Szektorálás! Oh, fuck me hard! Yes! Végre! Szektorálás! Ez kell ide! A szektor az egy jó szó. A igen. Szektor, B, legyen se kapu mögött. Van C szektor is. C szektor. Ilyetetlen. Mozgás, vonat is van, amire felszállnak majd a szektor. Jön majd az is valamikor, busz. De a busz kínál a vasútállomás előtt. A busz becsörömpöl a talpfalkon, tudod, így kezi csókolom. Ez itt a B-szektor. És mindenki ott áll, tudod. Ez jó, mert ez felgyorsítja kiszolgálást meg. Amúgy ez szerintem jó, tényleg, de ez bassza meg, ez egy alapvetés kéne, hogy legyen. Igen. Minden állomáson 20 évvel ezelőtt. Tehát komolyan, láttam ilyen videót, ott van. Így India. Fönn van így, ott van egy ilyen kis kijelző, és oda van írva, hogy B134. Ránézze a jegyedre, oda van írva, hogy B134. És képzeld el, ott fog megállni a kocsi? Igen. És nem kell szaladgálni. Keresni. Ne haragudjon, ez a másodosztály? Nem, az ott van. Ez jó hír. Jó hír. Jó hír. Főleg, ha lesz hozzá a vonat, akkor meg azt a legjobb hír. De ez elképesztő. Viszont nézd meg a fikciós vonatot, hogy a zöld, piros, szürke, sárga, lehetett volna inkább. Lehetett volna, de ez inkább az, hogy a mindenféle vonatokat ott van ilyen. A piros azt jelenti, hogy ott lehet táplálkozni, a szürke az a biciklis, vagy a fehér, a sárga az meg az első osztály. Na jó, de azért ezt ne higgyük el így bemondásra, szerintem ez sokkal inkább az, hogy ez, amit a zöld az, ami 20 éve állt ott a Rákos rendezőn, és most kitolták, és össze van graffitizve. A piros az, amelyiket a Dacia Expressről átcsatoltak. Igen, a szürkére, meg Grószkára rakta fel a részkilincset. A WC-re, a részgombot vége. A sárgát meg most béreltük az Svájcból egy 40 évesen. Az egy busz. Az egy sárga busz. De csak azon, hogy felparkolnak egy ilyen rakodóra egy busszal, ugye? Valószínűleg több teherkocsink van, mint személykocsink. Kész. Fel kell ráállni, és azonnal lemehet róla a busz, és viheti tovább. Vagy csak rábasznak néhány kanapé. Azek csoki, most nagyon... Azt most nagyon megfejtettünk itt valamit. Azt is csak el kéne adni. Nyár van, úgyis a hazai turizmus népszerűsítsük. Egy ilyen alacsony padlós izé, amire a röngfát szokták rakni, csavarozzunk le kanapékat, és kész, megvan az élmény vonat a Balatonra. Igen. Úgyis olyan lassan megy, hogy a húzat nem fúj meg, úgyse lesz bajod. Áll a vasútállomáson, addig nyugodtan ülhetsz ott, nincs, nem veszélyes. Innentől már csak egy lépés, hogy felfújható, hogy medencés vagon legyen meg. Ez nem jutott a Matolcsiék eszébe. Ez luxus. Mert nem ők felelnek a MÁV-ér. Ez a Lázárnak. De ő nem tudja, mi a luxus. Ezt tudhatnád. Neki nem fog ez eszébe jutni, mert neki fogalma sincs róla. Elítéli a luxizást, minden. Nem. Ő egy Lada Nivával válik. Rosszul mondtad, elítéli. Elítéli. Hát milyen nálunk ez a demokrácia, most nálunk a demo, az megvan. A final release-el vannak gondok. Meg egy új DLC ez egy DLC lesz. Nem, ők szegények, ők nem tudják ők ezt, nem Lázár Angyot. Én a Lázárba ezt becsülöm, hogy ő nem. Igen, a Lázár az nem tudja, hogy mi a kiváltságos élet. Például az, amikor be tudsz menni a WC-re. Honnan tudná? Hát az egy kiváltság tudná. Például ez már ez egy darab felújított WC, amit sikerült eddig prezentálni. Nem, ez nem a felújított. Ez hol van? Ez Kőbánya Kispest vasútállomáson. Kóddal működik a WC, de úgy tudod, úgy tudsz bemenni a WC-re. Mindenki számára, igen. Hogy elmész, van egy ilyen sorszámkérő cucc. Ott mind az OTP-be? Igen. Mert hogy és akkor van kis ügyek, nagy ügyek, hitelfelvétel, és akkor... Nem tudom, lehet, hogy van olyan, hogy WC. Igen, és a hitelfelvétel mellő, igen. És oda mész a pénztárhoz, és azt mondod, hogy te a WC kulcsát kéred. És akkor ott elmondják, hogy mi a kód. És akkor így oda mehetsz, és beütöd a kódot, és elmehetsz pisilni. Mire ide eljutsz, szerintem össze is fostad magad, szóval el lehet engedni ezt az egész. Tudod, mivel lenne egyszerűbb ez? Hogyha csak így... Kilincset kéne rá. Vagy a kód ki lenne írva. De minek kódos hát, mert hogyha a Velociraptor jön, akkor az ne tudja már bemenni. Ja, hát így védik a szuverenitását a WC-nek, én értem. És az a gond, hogy erre más húzol egy sorszámot, lefordítom magyarra, oda mész egy ablakhoz, ahol valaki ül. Igen. Ő oda nyújtod a sorszámot, ő feltűzi egy ilyen szögre, tudod, amire a sorszámokat szokták, és a szerencséd van, nincsenek előtted sokan, igen. És ő megsugja neked, hogy 32-45. Igen. És akkor te fölmész, és beütöd, hogy 32-45, és be lehet menni a WC-re. Igen. És amikor kijössz, az a gond, hogy akkor ott így áll valaki, és azt mondja, ezt mondom, hogyha rád rajtoltatnak, értem minden Forma 1-be, hogy ráengedik az egyik autót a másikra, hogy már jön be a 32-45-tel, te meg még ott nem. Ilyen de nem is az, csak hogy kijössz a WC-ből, és valaki ott éppen mindjárt behugyozik. Azt mondja, hogy bazd meg. És hogyha ez egy ugrókód, hogy mindig más. Mindig ez az, hogy nem autó... volt az. Nem. Nem volt az, és elterjedt, hogy 32-45. Kiírták filccel a farra. Igen, és akkor mert mindenki bement és használta. Egy boldog. Akinek nem volt jegye olyan? Borzasztó. Felháborít egy vasútállomás WC. El nem tudom képzelni, hogy mi nem szart oda bárki, ott, de most, na, oda megy, elbassza az új WC-t. Most csináltuk meg. Ott a WC beleszarik. Ez borzasztó. Szerintem ez... Utána lehúzza. De az azért még... Ne. Ez már szuverenitásbeli kérdés. Itt, hát igen. Én már ezt már tudnék mit kezdeni. Gondolj, de úgy pisálott valaki, hogy nincs jegye. Egyrészt... Hát, azért... Na... Na ezért árt itt ez az ország, látod? Ezért. Mert ez a stiklik, ezek mennek. Az okosság, a stikli, a törvény megkerülés, az előírások semmi bevétele, na a igen. Logikát követő magatartás. Ja nem, az egy másik. Az is felháborító. Tehát ezért történt most az, hogy a MÁV változtatni fogja a kódot. Nehogy valaki bemenje az össze-viszont. Belehugyozzon egy WC-be. Hát ez csak úgy egy nélkül. érvényes menetjegy nélkül. Először oda menne a kalauszhoz, hogy érvényesíteni a menetjegyemet, hogy el tudjak venni itt a vasútállomás WC-jére. Igen, a szárbűnözés létezik, és akkor lesz erre egy ilyen közigazgatási bírság, és lesz Priusod, mert, vagy nem tudom, egy ilyen komolyabb, ilyen PTK-s dolog lesz ez, az illegális kulalerakás, a WC használat, hogy, mert a kód kell, a WC-hez kód kell, ami nem arról szól ez az egész, hogy aki arra jár, hogy bemehessen, lenyomják kilincset, és mondjuk feltételezem, vannak országok, ahol egy tiszta, kultúrát, takarított WC-t, mint Narniában, amikor átlépsz a szekrénybe, érted, és akkor egy úgynevezett WC van ott, amire lemersz ülni, nem kell körbe raknod a Révai Nagylexikont budipapírból, hogy ráüljél, vagy ne, a nők is használhatják, mert nem. Na, ezért, ez sokba kerül. Egy ilyen kódos beléptető rendszer, egy ilyen tyúkketreccel, mind ott van rajta. Ez elég ebbe a gizét, a nyugati zűzésből. Én örülök, hogy nem kapkodják el, csak így módosan, szépen lassan kell ezeket felújítani. Mert ugye amúgy ezt ígérgette a Lázár János, hogy lesz budi program, és akkor de minden WC-t felújítanak, így. Már sikerült egyet demo felújítani. Jó, de hamar munka sose jó, tudod, nagyon jó ez. Igen, és amikor meg a kelenföldi vasútállomást, hogyha még emlékszel, hogy de milyen ott, volt régen, az felújították. De ott nincsen WC. Hát igen, pedig nemrég épült. De nem, szerintem csináltak egy felmérést, megnézték, hogy kell-e, vagy nem kell. Nem hiszem el, hogy úgy készülnének el ilyen dolgok, hogy előtte nem mérik fel, hogy mi az igény. Lehet, hogy az volt, hogy gyiroszos kell, WC nem kell. Én azt nem tudom képzelni, hogy valaki ennyire trehány munkát végezzen a közigazgatásban. Szóval nem, nincs ilyen. Én azt hallottam, és egyszer ennek majd mélyebben utána akarok nézni, de hogy van az 56-os emlékmű, tudod, a Hősök tere mellett. Igen? A Dózsán. Igen. Hogy az így mélyen így a földbe lemegy, így a szerkezete, meg minden. Ne fújjon a szél, igen. Igen. És amikor építették, akkor egy akkora méretet ért el, hogy az építési hatóság kötelezte őket, hogy ez nem emlékmű, ez már így épület, úgyhogy kell bele vizes blokk. Úgyhogy abban az építményben van egy WC. Van valahol egy golyóscsap, és folyik egy ilyen kertislagból a víz. Ezt nem tudom, egy vizes blokk van benne. Elvileg WC van benne. Valaki ezt a múzeumok éjszakáján hallottam ezt az infót. És igen, amúgy beköltözött egy hajléktalan, és ott élt, állítólag. Na, ilyenkor rá kell bízni, hogy vigyázzon, akkor ő az emlékműről ne jöjjön, a több hajléktalan. Kész. Viszont rablóból lesz a legjobb pandúr. Viszont az, hogyha az 56-os emlékműben van egy WC. Ezért bíztak rá, mert nem, ott rend van, megvan a pénz, mit kell értesz? Át kéne nevezni az összes állomást emlékművé, és akkor lehet, hogy muszáj lenne egy WC-t berakni. Megvan a pénz, nyugi. Az aranytartalék is megvan. Nem, ne kell csinálni, nem kell hangulat. Megvan, több is van. Itt hektikus. Van, benne van a WC-ben. Lehúztak. Itt a Ferrari, mit nem értesz? Hát el lehet adni. Itt a dubai lakás, el lehet adni. Sziget, el lehet adni, benne áll a pénz, megvan, itt van a félkész kampusz Kecskeméten, meg egy falu, el lehet adni, minden, ott áll benne a pénz, hülye vagy? Hát most mondták, hát el lehet adni, ha benne van, jó, befektettük, részvény, GTC, soha nem tudhatod, lehet, de az meg valahol Jütlandnál van egy szigetünk, csak nem tudunk róla. Megvan a pénz, nyugi, annyi helyen van, össze kell írni, most ez történik éppen, hogy ingó ingatlan tőzsde. Emlékszik már, mit amihez nyúltak az aranyjával. Megvan, chill. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Itt a, édes Istenem, amúgy tényleg ebbe a helyzetben, ami itt a nemzetközi is, és a hazai helyzet is folyamatosan fokozódik, itt már nehéz tényleg az lépést tartani. Ki érti ezt? De elveszítsétek el a lelkesedéseteket. Igen, mert a pénz megvan. Ez biztos, nem kell aggódni. Így van, Kecskeméten van elásva. Egy Ferrari csomagtartó. És az van elásva. Te ajándékdobozt, én Ferrari-ba. Annyira tele vagyok, hogy én nem becsomagolom neked, hanem én egy Ferrari-ba adom oda neked. Az csak így a doboz. Ó, Istenem. Rázni a rongyot tudni kell, főleg a máséból. Igen, igen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Pista, hogy eljöttél és emelted a műsor fényét. Lehoztad ezt a műsort. Megvan a pénz. Én helyettem is. Bocsáss meg. Nem, ezért én nagyon örülök. Én nagyon jó szórakoztam, pedig nem kellett volna. Sírhattunk volna végig. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol lehet majd téged látni, hogyha szeretnének még többet látni. Engem a Venyigében jöhettek majd ezek után, szerintem. YouTube-on kövessétek be, de inkább nem, mert az a cég, és még izé, social media, meg itt ott, hát majd a Facebookon? Facebookon. A Facebookodon, amelyik nem a privát, amelyiket én találtam igen, meg is. Igen, hanem a másik. Hanem a másik. Még amikor már nagyon sokáig nem jelentkezik, akkor majd kérdezzetek rá, hogy hol vagyok, hát, ha valaki megadja a választ. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Váji István Instagram és a Váji István Facebook. Nem kell a reklám, csak itt ellen. Hát ne idegelj már. Nem, azért csinálom. De... Csak szeretnék helyet adni a véleményemnek, mert mindenki elmondhatja a véleményét, egyelőre még szabad. Ezt ne felejtsétek el. Igen, és amikor majd eltűnnek a Vájpista Instagramok és Facebookok, akkor majd... Elveszik mind... az útlevelemet, azt ott teszek a Batidai kastélyban. Rabszolgaként. Oda vonulunk majd a Batidai kastélyhoz, és kiszabadítjuk a Váji Táncs és Istvánt. Azt. A... Csak akkor vigyázni kell, nehogy ott maradjon senki, mert nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, amikor a Táncsicsot kiszabadították, egy román írót ott hagytak, vagy költőt, és ő egy hónap múlva derült ki, hogy ő bennmaradt, és addig az ablakon kinyúlva így a füvet ette. Nem mondod. Ha. És akkor gondolom ebben abban a pillanatban, amikor így összeültek, tudod, megvan minden, és bassz meg! Iliescu-t elhoztátok? Hát rád volt bízva. Én? De nem láttam. Azt hittem hazament, bassz. Hát bent volt? Biztos lecsukták. Bassz meg, és pont román. Menjük már érte vissza. Bye-bye lesz. Isten látja, béke veletek. Jók legyetek. Köszönöm szépen. Köszi, hogy itt voltatok. A vendéghét folytatódik a holnapi nap folyamán. Nyilván az Ádám kalandozásairól majd az ő Instagramján tudtok érdeklődni és tájékozódni, és itt az egész héten mindenféle sztárparádéval várunk titeket, úgyhogy maradjatok itt velünk. Én pedig visszatérek a turnéval, megint megyek egy kört az országban. Budapestre már júliusra nem kaptok jegyet, azt már elkapkodtátok, viszont egyelőre Paks van meghirdetve, és jönnek a további állomások, akivel meg nem sikerül majd most találkozni Budapesten, azzal majd augusztusban. Kösz szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is, ez volt már a Jól van ez így. Kösz szépen. Bízzatok magatokban, szevasztok, de most már tényleg valakire, nem lehet elköszönni. Igen, de hogy a műsorból. Mit akarsz? Mert azt kell, tudod, hogy mi a vége. Az, hogy valakivel mi holnap ismét itt teszünk. Legyetek itt is. Mi szokott a vége lenni, nem ez? Az, hogy és ti itt lesztek. És ti itt lesztek? Pedig évek óta nézem. Itt már kikapcsolom mindig.